met het NOS-journaal. Israëlische militairen zijn vannacht het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza-stad binnengegaan. Het Israëlische leger spreekt van een gerichte operatie tegen Hamas die zich in een deel van het ziekenhuis afspeelt. De situatie in het ziekenhuis is schrijnend. Er is al dagen geen stroom en nauwelijks voedsel of water. Volgens Hamas kreeg de ziekenhuisdirecteur vooraf te horen dat Israëlische troepen het gebouw binnen zouden komen. Of er doden of gewonden zijn als gevolg van deze actie is op dit moment onduidelijk. PVV-lijsttrekker Geert Wilders wil concessies doen over het islamstandpunt van de partij om zo mee te kunnen doen in een volgend kabinet. In Nieuwsuur zegt Wilders dat het terugdringen van de islam niet meer het belangrijkste probleem is waar Nederland mee te maken heeft. Hij noemt asiel, gezondheidszorg en bestaanszekerheid als belangrijke onderwerpen. De PVV heeft het terugdringen van de islam altijd als kernpunt gehad. Voor met name de VVD en NSC zijn de standpunten van Wilders een reden om niet meteen met de PVV samen te willen werken. In de aanloop naar de presidentsverkiezingen perkt Rusland de speelruimte voor journalisten verder in. Alleen officieel erkende journalisten mogen bij de stemlokalen hun werk doen. De verkiezingen zijn in maart. President Poetin kan nog 2 termijnen van 6 jaar president blijven. Toto moet 4 gokkers alsnog in totaal 20.000 euro uitbetalen. De 4 hadden vorig jaar gegokt op een bekerwedstrijd in Denemarken. Ze wonnen 26.000 euro. Toto weigerde het grootste deel van het bedrag uit te betalen, omdat op de website een fout zou zijn gemaakt bij de kansberekening. De gokkers hadden kunnen weten dat er een fout was gemaakt, zegt Toto. Maar de kantonrechter gaat daar niet in mee en zegt dat gokkers volgens de reglementen recht hebben op het geld. Het weer verspreidt over het land nog enkele korte buien vannacht. In het noorden meestal droog. Morgen af en toe zon, maar opnieuw veel regen. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Prachtige landschappen met de meest verfijnde details. Sterke, gespierde mannenlichamen en grote, gelukkige gezinnen. De Nacht van EO. Met Anne-Sophie van den Toren. Dan heb ik het niet over schilderijen van Monet of Bos, maar over kunst uit Duitsland van de jaren 30 en 40. En ja, dat is beladen kunst. En daar ga ik het vannacht over hebben. En ik sta hier in het Museum Arnhem, waar conservator Jelle Bouwhuis mij rondleidt in de tentoonstelling Kunst in het Derde Rijk, Verleiding en Afleiding. Goedenacht, Jelle. Goedenacht. Fijn dat we hier mogen zijn. Ja. Heel leuk. We staan dus gelijk al omringd met allemaal kunst hier. Om het gelijk maar even... Ja, ik vroeg me af, mag je dit nu nazi-kunst noemen? Of is dat wel heel kort door de bocht? Nou, het is wat kort door de bocht. Maar misschien is het beter om daar later nog even op terug te komen als we wat meer dingen hebben gezien en besproken. En dan kan ik iets uitleggen over waarom je dat ook soms tussen aanhalingstekens zou moeten zetten. Ja, goeie. Dus hier komen we nog op terug. Ja. En we gaan straks ook uitgebreid praten over een aantal kunstwerken. Maar het is altijd goed natuurlijk om voor de luisteraar even te omschrijven van waar we staan en wat we zien. Wil jij daar een poging toe doen? Ja, nou, we staan hier in eigenlijk de eerste zaal van de tentoonstelling waar wat werken te zien zijn. En omdat het toch een beladen onderwerp is, willen wij het ook goed inleiden en een goede context, achtergrond van het hele onderwerp schetsen voor de bezoekers die daar gewoon wat minder in thuis zijn. En we leggen daarom ook uit wat de rol was van de kunst in de propaganda van de nationaalsocialisten. En dat is wel, dat moet je echt wel weten om dit onderwerp goed te kunnen begrijpen en een beetje te lezen wat je allemaal ziet, wat er zo aan de muur hangt. En in die propaganda speelden eigenlijk 2 dingen een belangrijke rol. Ene was, sommige kunst werd echt gecanceld door de nationaalsocialisten. En dan moet je denken aan abstracte kunst. Kunstwerken met gedeformeerde figuren, expressionisme. Ja, alles wat niet realistisch was. Maar ook kunst die maatschappij kritisch was, überhaupt kritische kunst. kunst van Joden natuurlijk. En dat werd eigenlijk allemaal op één hoop gegooid. En dat werd dan entartete kunst genoemd, ontaarde kunst. Die was niet Duits. En er werden tentoonstellingen van gemaakt, echt om dat soort kunstwerken bespottelijk te maken. Dat waren eigenlijk lastertentoonstellingen waar je ook kon lachen om kunst. Dat was kunst tussen aanhalingstekens volgens de nazi's. Al die werken werden ook uit de musea verwijderd, voor zover ze daar al in zaten. Dan hebben we het over 20.000 kunstwerken. En die werden ook gewoon verkocht. Dus het was echt iets van, het gaat niet zozeer waar we voor zijn, maar het gaat vooral om waar we tegen zijn. En dat is misschien heel herkenbaar. Dus dat was eigenlijk één deel van die propaganda. En het andere was van, nou, alles wat we dan wel goed en Duits en een beetje traditionele kunst ambachtelijk goed vinden, daar maken we een platform voor. Daar bouwen we het Haus der Deutschen Kunst in München. En daar gaan we elk jaar een hele grote tentoonstelling organiseren. En daar komen alle kunstwerken waarvan wij vinden dat die wel passen bij de Duitse cultuur. En die kunst hangt nu hier. En dat is de kunst waar wij ons hier op focussen. Ja. En dat is een hele unieke tentoonstelling. Want die kunst, het is niet dat die in Duitsland de afgelopen jaren al heel erg te zien was, toch? Deze werken die hier hangen. Nee, nou, als ze al te zien zijn, dan hangen ze vaak in hele educatieve opstellingen van, nou, dit was nou echt fout. Ja. En daartegenover hangt dan vaak iets van, nou, dit is dan een kunstenaar die toen vervolgd werd of die moest vluchten of moest ophouden met kunst maken omdat hij niet mee mocht doen of niet mee wilde doen. En dat is dan vaak de manier waarop er in Duitsland naar gekeken wordt, als het al te zien is. Want het is wel zo dat daar heel weinig aandacht voor is, inderdaad. Ja, en jullie besteden hier in het Museum Arnhem dus wel veel aandacht aan. Dit weekend is de tentoonstelling geopend. Was het voor jou nog een spannende dag? Nou, het is al 2,5 jaar spannend, want het was niet zo makkelijk. Ben je hier al 2,5 jaar mee bezig? Ja. Het was niet zo makkelijk om dit te organiseren. Heel veel van deze werken komen uit het Deutsch Historisch Museum. Dus er zit eigenlijk een heel lang verhaal achter die kunstwerken. Ik zal proberen het een beetje kort te houden. Maar het gaat om de werken die op die grote Duitse kunsttentoonstellingen te zien waren. Ja, want hier zien we inderdaad die poster van voor die kunsttentoonstelling in München. De Große Deutsche Kunstausstellung. En daarmee proberen ze mensen dus naar die tentoonstelling te krijgen? Nou, het was eigenlijk zo. Het Haus der Deutschen Kunst, dat is een gebouw wat speciaal werd gebouwd in München. En dat bestaat nog steeds. Het heet nu het Haus der Kunst. Dat is een ontzettend groot gebouw, 50 bij 200 meter. Ben je er wel eens geweest? Jazeker, daar worden nog steeds tentoonstellingen gehouden. Maar vroeger was het alleen voor de Duitse kunst. En nu is het voor de internationale kunst natuurlijk. En daar mocht je als kunstenaar je werk inzenden. En er was een jury en die bepaalde of je daar dan mocht hangen of niet. En dat gebouw is zo groot. Daar konden wel 1000 tot 1500 werken hangen. In totaal vaak 700 kunstenaars. En dat waren ook verkooptentoonstellingen. En wie kochten dan die werken aan? Nou, dat was bijvoorbeeld Adolf Hitler of Albert Speer of Hermann Göring of Joseph Goebbels. En als die je werk hadden aangekocht, dan volgden vaak ook andere mensen die dat dan ook gingen aankopen. Of bedrijven die vonden dat ze dan ook aan moesten kopen. Ja. En het zijn vooral die werken die door de nazi-top zijn gekocht. Dat zijn de werken die uiteindelijk in het Deutsches Historisch Museum terecht zijn gekomen. Nadat ze eerst door de Verenigde Staten waren meegenomen naar de andere zijde van de Atlantische Oceaan. En in de jaren 80 weer terug zijn gebracht. Ja, en nu dus voor een deel hier hangen in het museum. Laten we even een stapje teruggaan in de tijd. Want als ik denk aan de oorlog en aan Nazi-Duitsland, is kunst niet het eerste waar ik aan denk. Maar toch speelde het in die tijd dus echt al een grote rol. Hoe zit dat? Ja, nou, dat is eigenlijk ook mijn leermomentje geweest bij het voorbereiden van deze tentoonstelling. Dat zo'n enorme rol speelde in dat Derde Rijk. We zijn toch vaak opgevoed met het idee dat alles wat toen werd geproduceerd eigenlijk, daar hoef je allemaal niet te weten, want het was onbelangrijk, fout, zwarte bladzijden in de geschiedenis. En dan verwacht je ook niet dat er iets van kunst werd geproduceerd. Maar het kreeg juist een enorm podium. Eigenlijk bijna onvoorstelbaar zoveel aandacht en geld en moeite er werd gestopt in die hedendaagse kunstwerken en kunstenaars. En wat heel interessant is, dat veel in de kunstwereld was al heel lang een soort streven om de overheid zo gek te krijgen om kunstenaars financieel te ondersteunen. Dat was eigenlijk al vanaf de jaren 20. Werd er echt voor gelobbyd in Duitsland, trouwens ook in Nederland. Maar dat gebeurde maar niet. Maar toen die nationaalsocialisten aan de macht kwamen, gingen ze opeens die kunstenaars wel financieel ondersteunen en werken aankopen. Dus het was eigenlijk voor de kunstenaars een ongelooflijke opsteker, zeg maar, dat de overheid zich opeens op die manier in positieve zin met hun werk ging bemoeien. Zolang je tenminste niet ontaard was verklaard, ja. Natuurlijk. Maar dan hebben we het wel over de overgrote meerderheid van de kunstenaars die wel profiteerden van dat regime. Ja, en nou ja, je noemde het net al, propaganda. Dat was eigenlijk de voornaamste reden dat die kunst zo groot werd. Terwijl als ik al hier even zo om me heen kijk, we staan nog maar in de eerste zaal, hoor, maar dan spat het er niet van af. Ik zie niet, het is niet zo dat er natuurlijk allemaal hakenkruizen of adelaars op de kunstwerken staan. Dus welke rol speelde die kunst voor de propaganda van het Nazi-rijk? Ja, het is eigenlijk een soort van geniepig gebeuren, zou je haast kunnen zeggen. Want het ging er niet om wat nou specifiek pro-nationaal socialistisch was. Maar het ging aan de ene kant om van wat het niet was en wat gecanceld moest worden. En wat het dan wel was, daar waren eigenlijk helemaal geen duidelijke richtlijnen voor. Als het maar figuratieve kunst was, herkenbaar. En het mocht ook zeker niet negatief zijn, bijvoorbeeld. Dus hier staan we voor een grote drieluik met vier, nou, een beetje klassiek aandoende naakte. Een rechte figuur is geïnspireerd op de geboorte van Venus van Botticelli. Nou, dat is een werk wat veel mensen wel kennen. Het stelt voor de vier elementen. En dan gaat het om vuur, water, aarde. En de rechte figuur is lucht. Ja, het zijn klassieke naakten. Ze hebben wel moderne kapsels. Maar verder is dit een heel klassiek, beetje traditioneel schilderij. Het hing wel in de Führerbau. Dat was het hoofdkwartier van de NSDAP in München. Zeg maar het kantoor van Hitler. En daar hing het boven de open haard. Dus het was wel een heel prominent werk in die tijd. Gek ook, idee dat die leiders hier ook heel veel naar hebben gekeken. Ja, en het was ook heel veel, werd ook heel veel gereproduceerd in ansichtkaarten en posters. Dus het was wel echt een beeld van het Derde Rijk. Maar als je die context niet kent, dan weet je het eigenlijk niet. Dan kan het gewoon een mooi klassiek schilderij zijn. Ja. En in die tijd werd er echt eigenlijk een propaganda-industrie opgezet. Jozef Goebbels was daar natuurlijk een van de voornaamste initiatoren in. Wat merkte de Duitse mensen zelf, de gewone Duitsers, daar eigenlijk van? Want nou ja, ik kan me voorstellen, die komen niet allemaal in zo'n hoofdkantoor van de NSDAP. Nee. Dus hoe zag dat eruit voor de gewone Duitsers dan? Nou, ik had het al net over die lastertentoonstellingen. Dat waren groots opgezette gebeurtenissen waar uiteindelijk 2 miljoen mensen op af zijn gekomen. Dus het was wel echt de bedoeling dat de massa werd bereikt met die kunst. Ook al was het zeg maar de kunst die juist niet mocht volgens de nationaalsocialisten. En die grosse Deutsche Kunstausstelling die elk jaar in München werd georganiseerd, daar kwamen ook zomaar 800.000 mensen op af. En vervolgens gingen die tentoonstellingen ook nog een keer reizen door de rest van het land. En dat werd echt gepopulariseerd. Het was echt wel een populistische kunst, zou je kunnen zeggen, die wel echt bedoeld was om door de grote massa gezien te worden. En als een beeld van kijk eens hoe mooi de Duitse cultuur is. Prachtige landschappen, mooie naakte vrouwen, gespierde mannen. Het, zeg maar de kracht en de puurheid van de Duitse natie overbrengen. En echt bedoeld om het volk te verleiden tot het nationaal socialisme. Ja, en dus ook de gewone Duitse arbeiders die misschien normaal niet zoveel met kunst zouden hebben, die konden dan dus ook naar die tentoonstelling gaan. En die deden dat dan ook? Dat wie nou precies die tentoonstellingen bezochten, dat weet ik niet. Ik denk dat de kunst wat meer voor de elite altijd is geweest. Je weet natuurlijk welke rol radio en film heeft gespeeld in de propaganda van het Derde Rijk. En misschien is dat belangrijker geweest voor de zeg maar, gewone man of de arbeider. Maar zo zie je dat er eigenlijk op alle niveaus de propaganda werkte. Dus voor de massa, voor de arbeider, maar ook voor de, ja, zeg maar de burgerij of de gegoede burgers. Dat voor elk wat wils eigenlijk wat werd georganiseerd. Ja. En het werd dus ook, wat je net al even noemde, weer als aanzichtkaarten gemaakt. En tot in kunsttijdschriften kwam het ook voor. Ja, er waren ladingen. Kunsttijdschriften werden uitgegeven. Dus dat was ook ongekend. Zoveel media-aandacht er eigenlijk was voor de beeldende kunst. Ik denk dat menig kunstenaar vandaag de dag daar jaloers op zou worden. Maar hadden die de mensen die eigenlijk vrij argeloos misschien zo'n kunsttijdschrift doorbladerden, door van dit is propaganda? Want het is zo onopgemerkt als we dus hier die stukken zien. Nou ja, dat zeg ik, dat is het geniepige van deze kunstpropaganda. In feite waren die kunstenaars nog steeds heel vrij om te doen wat ze wilden. En heel veel van die kunstenaars die schilderden al gewoon zo. En die kregen nu een prachtig podium en die gingen daarin mee. Hè. Er waren 14.000 kunstenaars, beeldend kunstenaars actief in de periode van 1933 tot 1945. En die deden eigenlijk wat ze altijd al deden. Dus ze hoefden niet hun werk helemaal aan te passen. Sommigen deden dat wel. En je ziet ook soms andere thema's, militaire thema's. Maar over het algemeen konden de mensen gewoon blijven doen wat ze wilden. En je zag dus niet zoveel verschil. Behalve dan dat een bepaalde soort kunst niet meer tussen zat. Dat is eigenlijk het enige. Maar ja, dat merk je vaak niet. Die abstractere kunst. Als je niet beter weet, dan dus een hele generatie is opgevoed met het idee dat dit de enige goede beeldende kunst is. Ja. Ik noemde net al Jozef Goebbels als een van de grote aanjagers van deze propaganda-industrie. Maar goed, we hebben natuurlijk ook Adolf Hitler die daaraan bijdroeg. Ja, hield hij van kunst? Hij was zelf volgens mij ook een soort kunstenaar in spe. Ja, hij was een gefrustreerd kunstenaar. Ja. Want hij wilde graag toegelaten worden tot de kunstacademie in Wenen. Maar hij is tot twee keer toe afgewezen. En toen is hij eigenlijk in de Eerste Wereldoorlog het leger ingegaan. En bij het einde van de Eerste Wereldoorlog besloot hij om de politiek in te gaan. Dus hij heeft toen de kunst eigenlijk vaarwel gezegd. Maar in de propaganda werd wel iedere keer gezegd van, nou, hij was een kunstenaar, dus hij weet wat goede kunst is. En daarom geeft hij daar zoveel aandacht aan. Had hij veel inspraak daarin? In wie er wel of niet grotere namen werden als kunstenaar? Nou, eigenlijk had hij gewoon veel geld tot zijn beschikking. En hij heeft 1300 werken aangekocht van die grote Duitse kunsttentoonstellingen. Voor in totaal 7 miljoen Rijksmark. Omgerekend naar nu zou dat ongeveer 60 miljoen euro zijn. Zo. Nou moet je je voorstellen, er waren 8 van die tentoonstellingen. En dan 60 miljoen euro. Dus hij had ongeveer per tentoonstelling 8 miljoen euro beschikbaar om werken aan te kopen. En iedereen die daarbij zat, werd een bekende kunstenaar. Zo simpel is het. Je kon dankzij de man met de snor een beroemd en bekend en gelauwerd kunstenaar worden. En anderen volgden al snel om ook jouw werken aan te kopen. Dus honderden kunstenaars zijn schathemeltje rijk geworden van dit systeem. Ja, ja, heel cru wel natuurlijk. Nou ja, het is ook interessant, denk ik. Ja, zeker. Ja, en daarom heb jij 2,5 jaar gewerkt aan deze tentoonstelling. Ja. Het is tijd voor muziek. Waar gaan we naar luisteren? Voor deze gelegenheid een mooi liedje voor in de nacht. Jimmy van Moriarty, een band uit Engeland en Bretagne in Frankrijk. We gaan luisteren. Jimmy, won't you please come home? The grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your Cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath, and your Grandpa Jimmy is still gonna die. Buffalo Jim and Buffalo Jim. There's Jim Buffalo, not a didn't you know. Jim, Jimmy, Jimmy, it's your last cigarette. And there's Buffalo Piss, and it's all kind of wet. Jumbo Jimmy, you'd better hold your nose. Our roads lead to Rome with the buffalo. Dit was Jimmy van Moriarty. Vannacht ben ik in Museum Arnhem bij de tentoonstelling Kunst in het Derde Rijk, Verleiding en Afleiding, samen met conservator Jelle Bouwhuis. Ik was nog benieuwd, Jelle, de titel Verleiding en Afleiding, hoe ben je daarop gekomen? Ja, nou ja, ik zei het net al een beetje. Die kunstwerken waren wel echt bedoeld om de grote massa, zeg maar, te verleiden tot het nationaalsocialisme. Eigenlijk, je krijgt eigenlijk alleen maar het mooie, traditionele oer-Duitsland te zien. Boerentaferelen, landschappen, mooie naakte mannen en vrouwen. Dat soort taferelen. En het lelijke, dat blijft eigenlijk altijd weg, is uit het zicht, is afgevoerd, is gecanceld. Dat is de verleiding. En tegelijkertijd leidde het ook af van alle misdaden van het regime natuurlijk. Hè? Als je altijd alleen maar het mooie te zien krijgt en alle misdaden die gepleegd worden, die vinden een beetje zo onder het tafelkleed plaats. Dan word je daarvan afgeleid, zeg maar, door die werken. En als je denkt van, nou, het gaat allemaal goed en het is allemaal mooi, dus het zal wel goed gaan. Dus zo, dat is een beetje zoals je, denk ik, deze tentoonstellingen moet plaatsen in die tijd en in die context. Ja, we zijn ondertussen een paar zalen verder gelopen en nou, we staan weer omringd met allerlei schilderijen. Maar ik moet zeggen, de kunstenaars, de namen daarvan, zeggen mij eigenlijk nog helemaal niks. Terwijl ik wel redelijk geregeld een museum inloop. Ja. Dus hoe kan dat? Ja, eigenlijk heel logisch dat die kunstenaars die toen beroemd werden natuurlijk voor altijd dat stigma op zich hebben gekregen van jullie zijn toen beroemd geworden. En dat kan natuurlijk niet, want dat was een fout regime. Dus na de Tweede Wereldoorlog zijn eigenlijk die kunstenaars op hun beurt ook weer een soort van gecanceld. Overigens was het zo dat ze in Duitsland vaak nog wel gewoon lekker door konden werken en veel tentoonstellingen hadden en zo. Echte foute kunstenaars, die werden berecht en die kregen boetes, maar mochten vaak ook gewoon weer daarna doorgaan. En waren ze eigenlijk tijdens Nazi-Duitsland, waren ze zelf ook altijd dan lid van de NSDAP? Nee, dat was helemaal geen voorwaarde. Je moest lid zijn van de cultuurkamer om gewoon te mogen werken en je werk te kunnen exposeren. Nou, dat waren er 14.000 die dat deden. Net als in Nederland was ongeveer 90% van de kunstenaars sloot zich daarbij aan. Want je moest toch wat verdienen en je moest toch wat doen. Dus ja, waarom geen kunst? En je hoeft ook niet echt andere kunst te maken. Je mag eigenlijk gewoon doorgaan met waar je mee bezig was. Als je nog goede propaganda maakte, dan hoefde je ook niet het leger in op het einde. Dus dat was helemaal mooi. Dan werd je vrijgesteld. Dus ze zaten. Aantrekkelijk. Ja, het was echt aantrekkelijk. En werken zoals deze waar we hier voor staan, die boerenfamilie, die echt heel realistisch, heel precies is geschilderd. We zien een gezin met 3 kinderen, ouders en een oma, denk ik zo. Ja. Aan een tafel, een beetje aan het kleuren, aan het spelen, aan het knutselen en op de achtergrond ook nog een idyllisch landschap. Een beetje, ja, nou ja, gewoon wat weilanden en een molen. Ja. En dit is dus een typisch schilderij voor die tijd. Ja, maar het zou de stijl is heel erg modern in die tijd. Een beetje zo eind jaren 20. Iets wat je wel echt zou kunnen verwachten. Neue Sachlichkeit noemen we dat. Dat is heel realistisch geschilderd. Weinig schaduwwerking. Uiterst precies in de details. Het landschap is natuurlijk gewoon een ouder, ja, traditioneel boerenlandschap. Een grote stad zal je eigenlijk nooit zien op die schilderijen van onder het Nationaal Socialisme. Want dat was toch een beetje waar het allemaal fout was gegaan in de grote steden. Dus het platteland werd ontzettend verheerlijkt. Okay. Lijkt ook een beetje soms op vandaag de dag, zeg maar. Yeah. En deze familie, ja, daar krijg je eigenlijk alle generaties te zien. Linksonder ligt nog een pop. Hè. Dat symboliseert dan weer, zeg maar, het kind, het baby, de nieuwe baby. En dan heb je de grootmoeder. En de vrouw zit dan altijd weer in de moederrol, zeg maar. Ja, toch is het ook groot. Ja, het werk is gemaakt voor een wedstrijd waarin het beste voor het beste familieportret. En daar is deze een beroemd mee geworden. Dit werd een beroemde kunstenaar. Had deze ook gewonnen, dit schilderij? Volgens mij de tweede prijs. Okay. Maar het is ook een beetje een gek schilderij namelijk. Want die mensen die zijn helemaal niet met elkaar bezig. Ze zijn allemaal met zichzelf bezig. En ze kijken ook helemaal niet gelukkig. Dus het is een heel dubbelzinnig werk. Ja, dus in die zijn misschien wat atypischer juist. Want je zou eigenlijk denken, je moet een soort gelukkig ogend gezin hebben. Ja, dus het is niet allemaal. Het is niet zo stereotyp als vaak wordt voorgesteld. Het kan alle kanten opgaan. Er is eigenlijk heel veel variatie. Was het toch wel mogelijk? Ja. Die kunstenaars waren wat dat betreft niet in de greep te krijgen. Precies, er was dus toch nog een mate van vrijheid. Oh ja, zeker. Ja, en er was ook enorme competitie. Want wilde je werk aangekocht worden door Hitler of zo, ja, dan moest je wel wat kunnen. Je kon geen prutswerk afleveren om op die grote Duitse kunsttentoonstellingen je werk te laten zien. Want er was een enorm veel vraag er waren wel 7 keer meer kunstenaars die hun werk inzonden dan dat uitgekozen kon worden. Dus dat was best wel een heftige ballotage, zeg maar. Dus ja, je kon geen knoeiwerk afleveren, want dan kwam je er niet in. Nee, want is het ook bekend of inderdaad mensen dan expres zich als kunstenaar op gingen werpen, omdat je dan dus, nou ja, en geld kon verdienen en van bepaalde voordelen kon genieten in die tijd? Nou, als je geen kunstachtergrond had, dan kwam je er niet tussen. Dan kwam je er niet, nee. Behalve als je soldaat was en aan het front zat, dan kon je eventueel als kunstenaar, zeg maar, te werk gaan. Dat waren dan de frontkunstenaars. En aan de ene kant waren de kunstenaars die werden meegestuurd naar het front. Maar aan de andere kant had je ook heel veel soldaten die amateurschilders waren. En hun werk werd dan vaak weer in het thuisland getoond op tentoonstellingen. Ook in het Rijksmuseum in Amsterdam zijn er verschillende tentoonstellingen geweest van frontsoldaten. Okay. Maar dat klinkt alsof dat ook wat ruigere kunst is. Wat minder idyllisch als zij natuurlijk schilderen over het front. Nou, het was niet zo dat je daar zeg maar het verslagen Duitsland kon laten zien. Maar je had als soldaat mocht je wel wat moderner schilderen. Er werd minder streng op gelet. Dus je ziet daar vaak wel wat meer atypische... Niet dat hele liefelijke en zo. En zo'n schilderij met een boerengezin. Het is inderdaad... In die zin wat ruiger. Ja. En naarmate de oorlog vorderde, zie je ook wel wat meer toch wel zo van... Oh, het gaat toch niet helemaal van een leien dakje. Ja, en dat werd dan wel, was wel geoorloofd. Oké. We zien hier dus inderdaad zo'n lieflijk schilderij. We liepen net nog door een zaal met wat meer... we kunnen daar ook zo even heen lopen. Met de grote schepen op zee. Wat was daar dan weer de boodschap van die kunst? Nou, dat is een. Je bedoelt volgens mij op een schilderij van Klaus Bergen, een onderzeeboot die op de Atlantische Oceaan ronddolt. Ja, deze, we zijn er. Ook een ontzettend goed geschilderd werk, want die man die deed dat al vanaf 1916 heeft hij zich in dat onderwerp gespecialiseerd. Het is ook enorm groot schilderij, ja, hè? Enorm. En de vraag naar dit soort kunst, toen de oorlog eenmaal was begonnen in 1939... groeide ook de vraag naar heroïsche militaire thema's, zeg maar. En dit is dan zo'n onderzeeboot die op jacht is in de Atlantische Oceaan... en alle natuurgeweld trotseert. Zeg maar het trotse, moderne Duitsland wat hier rondvaart. Ja, want deze is uit welk jaar? Deze is uit 1941. En dan ga je bijvoorbeeld gaan we eentje verder naar deze bijvoorbeeld. Ja. Dus een Stalingrad heet dat. Ah, hier is een heel slagveld. Dit is een slagveld. En hier is heel heroïsch, toch? Nee, dat zeg ik. Als op het moment dat het fout ging, mochten er wel slachtoffers getoond worden. Maar dat waren dan toch ook weer heroïsche slachtoffers. Mm. Dus hier ligt een man te sterven, maar die geeft zijn handgranaat door aan zijn kameraad, die hem dan vervolgens op de Russen laat neerploffen. En dat is dan het offer wat de soldaten hebben geleverd voor het Duitse volk. En dat mocht na de slag om Stalingrad, die natuurlijk desastreus is verlopen voor de Duitsers, waren dat soort taferelen wel mogelijk. Overigens is dit ook heel bijna abstract geschilderd. Ja. Dus dan zie je dat daar ook best wel ruimte voor was. Heeft jou dat ook verrast in het maken van deze tentoonstelling? Nou, die variatie, dat had ik niet zo voor ogen. Maar als je bedenkt dat er 14.000 kunstenaars actief waren in die periode, en stel dat ze allemaal per jaar 5 kunstwerken hebben gemaakt, dan heb je toch al snel over 1 miljoen kunstwerken. En die kunnen natuurlijk nooit allemaal hetzelfde zijn. Nee, want dan, maar dan is natuurlijk de vraag inderdaad, welke kunstwerken worden dan door het bestuur, door een Hitler, een Goebbels, weer extra gepromoot? Eigenlijk wel. En dat is het gekke. Wij kijken nu naar de werken die door Hitler en anderen zijn aangekocht. En daarom kijken we er nu weer naar. Want wij weten van deze werken van oké, deze zijn echt 1 op 1 te associëren met het naziregime. Maar heel veel kunstwerken die in die tijd zijn gemaakt, waarvan we dat allemaal niet zo goed weten, daaraan kunnen wij niet zien of die nationaal-socialistisch zijn. Want wie zegt mij dat een landschap of een houthakker in een bos of hier een staalfabriek... Ja, wie zegt mij dat dat een nationaal-socialistisch thema is? Dat zijn eigenlijk traditionele kunstthema's. Ja, we zijn ondertussen bij een groot kunstwerk, dat heet Das größere Opfer. Staan we nu voor. Ook dit is weer een ogenschijnlijk normaal kunstwerk eigenlijk. We zien een groepje mensen op straat, waarvan één iemand op krukken met een geamputeerd been. Een weduwe met een kinderwagen. Wie zijn die jongetjes? Twee jongetjes, er staan wat volwassenen omheen. Ja, dat zijn jongetjes van de Hitlerjugend die staan te collecteren voor de winterhulporganisatie. En die mensen die er omheen staan, ja, die geven wat kleingeld aan hun. En dan krijgen ze een speldje voor terug. Maar eigenlijk zegt het schilderij iets heel anders. Die zegt van, nou, je kan wel wat geld geven, maar het offer wat het Duitse volk moet brengen, dat moet op dit moment eigenlijk veel groter zijn Namelijk, je moet vechten voor het land en dat kan je je been kosten. Of zoals die vrouw, haar man is geofferd, in de slag om Stalingrad. Want dat was toch wel de grote nederlaag van de Duitsers in de winter van 42-43. En toen werd de kunst wel echt ingezet om propaganda te maken voor de oorlog en voor het opofferen van jezelf eigenlijk. Iedereen moest opeens wel mee gaan doen aan die oorlog. Een soort noodkreet. Eigenlijk een noodkreet, maar ook van nou, het is goed om een groot offer te brengen voor Duitsland. Ja. En op de achtergrond zie je de triomfboog die nog steeds in München staat. En dat is natuurlijk, het leidt uiteindelijk allemaal tot de zegen van Duitsland. Ja. Wat natuurlijk niet is gebeurd. In die zin is het een beetje eigenlijk een schrijnend schilderij. Want het is ook gewoon, dit is wat de oorlog doet met je. Je raakt je been kwijt of je man. En die kinderwagen die ze voortduwt. Daar ligt eigenlijk alweer de soldaat van de toekomst te wachten tot hij ook zich in de strijd mag begeven. Ja. En deze is geschilderd door Adolf Reich, zeg ik dat goed? Ja. Is dat een van de favorieten ook van Hitler in die tijd? Jazeker, want hij had heel veel favorieten. En in eerste instantie vond hij werd het werk wel als defaïstisch beschouwd. Van nou, dat hierin spreekt een ongeloof uit in de zegen van Duitsland. Maar uiteindelijk met dat idee van dat offer geven kwam het toch door de ballotage. En is het inderdaad een van de beroemdere werken geworden uit die periode. En je kan aan het onderwerp zien dat het van 1943 of later is. Omdat het echt over dat offer gaat, wat het volk moet geven. Ja, dus in die zin is het, de kunst die hier hangt is van 1933 tot 1945. Ja. Dus de tijd van het Nazi-rijk. En dan zie je dus echt wel veranderingen. Daar zitten veranderingen in. Naarmate de oorlog vordert, zie je meer militaire thema's opkomen. En vreemd genoeg is er dan ook steeds meer vraag naar vrouwelijk naakt. Dus het escapisme speelt eigenlijk ook een rol. Dus er zijn rare communicerende vaten die daar spelen. Ja, zeker. En als kunstenaars ook buiten niet in dienst wilden, dan moesten ze ook, werden ze ook wel geacht om echt militair propagandistisch werk te maken. En zolang je dat dan bleef doen, kon je vrijgesteld worden van dienstplicht. Maar dan werd het ze wel redelijk opgedragen. Dus dan wat er geschilderd moest worden. Okay. Je had ook kunstenaars die werden zo goed bevonden, die waren sowieso vrijgesteld van dienst. En die konden gewoon blijven schilderen wat ze wilden. Ja. Hier links van het schilderij zien we natuurlijk weer een ander schilderij. Maar daarvan zei jij, die moeten we ook wel even bespreken. Ja, dat is een van de weinige werken waarop je hakenkruizen ziet. En dit is het werk van een vrouw. En ik vond het wel belangrijk om ook wat vrouwelijke kunstenaars in de tentoonstelling te hebben. Want er waren best wel veel vrouwelijke kunstenaars actief in die periode. Ongeveer 13% was vrouw. Maar ze werden heel weinig aangekocht door de nazi-top. En dat is dus een beetje jammer, want daardoor zitten al die werken niet meer in de collectie van het Deutsch Historisch Museum. Ja. Maar dit is Else Wex Kleeman. En haar werk kwam ik tegen bij de erfgenamen. En die vonden het allemaal prima als dit in de tentoonstelling wordt opgenomen. Wat je ziet is een soort kinderprocessie, het heet kindervogelschießen. En dat is een processie die nog elk jaar plaatsvindt, ook nu nog. En het lijkt alsof het een soort van nazi-parade is, maar dat is het dus niet. Het is een soort kinderoptocht, een soort Sint Maarten, zeg maar, van Noord-Duitsland. Alleen het hele straatbeeld wordt gedomineerd door vlaggen en banieren met hakenkruis. En dat is allemaal heel netjes geschilderd. Ja, en er zijn inderdaad ook wel, is wel één jongen in de parade die ook een vlag met een hakenkruis. Ja, er moest een vlag gedragen worden. Ja. En op dat moment was dat een vlag met een hakenkruis. Okay. En jij noemde net dat 13% van die kunstenaars vrouw was. Maar viel hun kunst wat minder in de smaak dus door gewoon daadwerkelijk hun kunst? Of zat het er ook wel achter dat zij dan, omdat het vrouwelijke kunstenaren waren? Nou, ik denk dat het meer komt omdat ze onderwerpen schilderden als bloemstillevens en gewone stillevens en kleine beeldjes en zo. En die werden veel minder gekocht, want de vraag was toch wel naar groot, monumentaal werk. Ja, want het zijn inderdaad veel echt grote werken. Ja. Vaak wel 2x2 in ieder geval. Ja, je moest in dat Haus der Deutschen Kunst je werk hangen. En dat waren zalen van 10 meter hoog. Dus dat leidde al snel tot een grote grote formaten. En de nazi-leiding, ja, die wilde graag grote formaten kopen voor al die gebouwen die gedecoreerd moesten. Ja, want het zijn inderdaad veel echt grote werken. Het moest pompeus zijn, het moest monumentaal zijn. Nou ja, vaak wel twee bij twee in ieder geval. Een beetje, hoe noem je dat? Intimiderend eigenlijk een beetje. Binnenloopt er gelijk. Ja. Meteen zo'n ding. Het hangt hier vaak ook een beetje hoog. Want het werd ook een beetje hoog opgehangen altijd. Zodat je daar ook door geïmponeerd werd. Ja. Naast schilderkunst waren er ook beelden en sculpturen die gemaakt werden. Daar staan we nu. Hier is een kleiner relief. Dat is van Arno Breker, een bekende beeldhouwer uit die tijd. Ja, als mensen een kunstenaar kunnen noemen uit de periode van het Derde Rijk, dan is het eigenlijk Arno Breker. Die echt tot de toppen van zijn roem kwam in die periode. Je moet je voorstellen, de nazi's bouwden allerlei nieuwe grote pompeuze gebouwen. En daar moesten grote klassieke beelden bij gemaakt worden. En dan werd Arno Breker eigenlijk gebeld om die te leveren. Arno Breker of Jozef Torak. En soms ging het om sculpturen van wel 20 meter hoog bijvoorbeeld. Het is een hele klassieke, bijna niet te onderscheiden van een Romeins relief, dit ding. Mm-hmm. Ja, die man die had wel hele goede techniek, heel precies, heel erg precies in zijn anatomie. Eigenlijk wel een kundige beeldhouwer, maar al die publieke werken van hem zijn na 45 door de geallieerden vernietigd. We liepen net langs een foto, zagen we een beeld tussen het wasgoed liggen. Nou, dat was een Arno Breker die van zijn sokkel is getrokken en bij iemand in de achtertuin is beland. Dus dat was wel vaak het lot van die beeldhouwkunst, van dit soort beeldhouwers. Geldt dat ook voor de schilderkunst, dat daar veel van vernietigd is? Nou nee, dat is dus allemaal meegenomen door de Verenigde Staten. Althans, die werken die zijn aangekocht door Hitler en consorten. En die hebben daar heel lang in een depot gelegen. En toen zijn ze geretourneerd aan Duitsland. Zijn ze weer heel lang in een depot terechtgekomen. Of eigenlijk op een zolder ergens. Waardoor ze af en toe een beetje wat schimmel en zo hebben. Maar eigenlijk is er dus niks. Zijn ze heel weinig getoond. Waardoor ze er toch nog heel goed uitzien. Ja, en nou ja, hier staan dus nog een aantal beelden. Wat sculpturen die niet vernietigd zijn. Jij noemde net ook Torak. Wat je daar ziet. Die man die is vooral beroemd om die grote paarden die hij heeft gemaakt. En er zijn er laatst weer wat van teruggevonden. Okay. Na 70 jaar. En, want waren die dan gevonden? Ja, die zijn door iemand gestolen van een gebouw en meegenomen. En uiteindelijk zijn ze weer door de politie geconfiskeerd enkele jaren geleden. En nu worden die ook weer echt in een tentoongesteld in Spandau, in het Citadel in Spandau. Dus eigenlijk weer openbaar tentoongesteld. Dus je ziet dat die interesse voor die kunst toch wel weer ook in Duitsland aan het toenemen is. Van ja, je moet die periode toch onder ogen zien. En die kunstenaars die hebben toen allemaal geleefd. Ja, die hebben 12 jaar onder het Nationaal Socialisme moeten werken. Maar daarvoor waren ze ook al kunstenaar. En daarna waren ze ook kunstenaar. Dus het zijn niet altijd nazi-kunstenaars geweest. Ze waren vaak ook niet eens lid van de NSDAP. Jozef Torak is misschien een heel goed voorbeeld van iemand die zelf eigenlijk helemaal geen nazi was. Dat was eigenlijk een communist. Maar omdat hij zo goed werk maakte, mocht hij eigenlijk gewoon, kreeg hij alle mogelijkheden en middelen van het regime om zijn werk te. Ze kregen een atelier, assistenten en er moest geproduceerd worden. Maar dat is wel heel zeldzaam. Zeker dus voor een communistische kunstenaar. Ja, dat is normaal natuurlijk wel iets wat dan in die Antarctica tentoonstelling. Ja, maar dan als je politieke overtuiging een beetje niet al te breed ventileerde, dan was er veel mogelijk in het Derde Rijk. In die zin was het een nivellerend regime, zeg maar. Veel mensen kregen ook mogelijkheden onder het regime om zich te ontplooien. Ik denk dat maakt het ook zo verleidelijk voor kunstenaars om eraan mee te doen. Hè? Als iedereen wist van, nou, dit is verschrikkelijk, hier wil ik niet aan meewerken. Maar er werden wel heel erg mooie aanbiedingen gedaan aan heel veel kunstenaars. Ja, die werden gewoon beroemd en bekend en ze verdienden veel geld. Er waren heel veel opdrachten, heel veel tentoonstellingen. Er gebeurde gewoon heel veel in die tijd. Wat ik zei, jaloers maken. Stel dat Mark Rutte elk jaar voor 8 miljoen euro kunstwerken zou kopen. Ja, wat zou dat betekenen voor die kunstenaars die dat overkomt? Ja. Daar moet je eigenlijk een beetje over nadenken voordat je het allemaal, zeg maar, afserveert als oh, dat is nazi-kunst, dat kan niet goed zijn. En ja, er zijn 50 Shades of Grey, zeg maar. En over die 50 Shades of Grey, over die ethische dilemma's en over ook, nou ja, wat er daarna met de kunst en de kunstenaars is gebeurd, gaan we het zo hebben. Maar eerst is het weer tijd voor muziek. Neil Young, en toen koos jij Heart of Gold. Nou, daar leg ik me bij neer. Ja, vrijwillige keuze. Ja, onder druk. We gaan luisteren. Heart of Gold. Vannacht zijn we nog steeds in het Museum Arnhem bij de tentoonstelling Kunst in het Derde Rijk. Jelle Bouwhuis, conservator, staat naast me. En je vertelde net al uitgebreid ook over de kunstenaars en dat het voor hen heel aantrekkelijk was om in die tijd van het Nazi-rijk dus kunst te maken, zolang ze maar in de smaak vielen. Ik ben ook wel benieuwd hoe het dan na die oorlog hen vergaan is. Want ik kan me ook voorstellen dat zij, ze verdienden er best goed aan. Het was aantrekkelijk dus om die kunst te maken. Maar zijn er bijvoorbeeld ook kunstenaars geweest die eigenlijk na afloop, na die oorlog, daar toch wel spijt van hadden dat ze daarin zo mee zijn gegaan? Ja, nou, dat vind ik een goede vraag. Jozef Torak bijvoorbeeld, die heeft eigenhandig zijn sculpturen die hij had gemaakt voor de publieke ruimte, heeft hij eigenhandig om laten smelten, zeg maar. Zo van, nou ja, dit, hier kan ik niks meer mee. En nou, zand erover, ik ga dat niet meer doen en dat is niet meer mijn ding. Maar hier zie je een aantal videoportretten van kunstenaars. Die zijn in de jaren 60 en 70 geïnterviewd. En die ontwijken toch wel allemaal die vraag van wat ze er verkeerd aan hebben gedaan om zich zo in te zetten voor dat regime. Ze zeggen eigenlijk gewoon van ja, maar ik was een goede kunstenaar. En het is logisch dat er interesse was vanuit alle hoeken voor mijn werk. En heel veel van die mensen hebben na de oorlog kregen ook weer gewoon opdrachten. Hier is het Paul Matthias Padua. Nou, echt wel een goede schilder. En die kreeg gewoon opdrachten van industriëlen om portretten te schilderen. En zelfs van de president mocht hij portretteren. Dat is eigenlijk best wel bizar, toch? Omdat je, nou ja, zeker in deze tijd leven we wel in een cancel culture. Dus ja. Zodra ook kunstenaars een misstap begaan, ja, zijn ze voorlopig niet meer terug te zien. Nou, als je echt fout was geweest, en er zitten bijvoorbeeld de Adolf Ziegler die we aan het begin hebben gezien met die vier elementen, met die vier naakte vrouwen. Die man werd al in 1944 opgesloten, want hij geloofde niet in het voorspoedige einde van de oorlog. Is door Hitler eigenhandig in het gevangen gezet. Mocht na 6 weken weer uit, mist die zijn kop zou houden daarover. Dus die is eigenlijk door de nazi's zelf al gecanceld. En na 1945, want dat was best wel een prominente figuur in het nazi-kunstleven, hebben we eigenlijk nooit meer wat van hem gehoord, terwijl hij nog 20 jaar heeft geleefd. Maar heel veel van die kunstenaars, ja, die zijn eigenlijk gewoon doorgegaan en die kregen nog best wel tentoonstellingen en opdrachten enzovoort. En het duurde nog wel even voordat ze echt een beetje uit de kunstgeschiedenis zijn weggeschreven. En dat is eigenlijk wat er is gebeurd met deze kunstenaars. Die komen niet meer voor in de kunstgeschiedenisboeken. Ook al waren het grote talenten. Hebben ze in een interessante periode gewerkt. Hebben ze ook voor de oorlog en voor de opkomst van de nazi's goede kunst gemaakt. En daarna, maar toch kleeft er aan hun zo'n stempel van een fout regime. Mm. Dat ze dat eigenlijk nooit meer te boven zijn gekomen. Ja. En bijvoorbeeld het geld wat er mee verdiend is. Er ging veel geld in om in die tijd, in de kunstindustrie. Is daar nog iets, hebben we daar nog weer iets van teruggezien? Of zijn kunstenaars daar toch gewoon ook echt rijk van geworden en zo uiteindelijk hun graf ingegaan? Ja, want deze drie videoportretten, die tonen allemaal die kunstenaars in hun huis. En dan zie je dat het geen gewone huizen zijn, maar riante villa's. En ook als je bedenkt wat Hitler voor idiote prijzen betaalde voor hun werk. Vaak was het al gewoon 10.000 Reichsmark voor een schilderij. En dan kon je op dat moment daar twee mooie eengezinswoningen voor laten bouwen, om het zo maar eens te zeggen. Dus die mensen die hebben daar echt ontzettend goed, die hebben er echt van geprofiteerd. En voor Hitler was het van, kijk, die kunstenaars worden beroemd en bekend, dus het moet wel goed zijn. En dus is onze ideologie en onze propaganda werkt gewoon fantastisch, want iedereen is eigenlijk tevreden. Het is een soort van self-fulfilling prophecy, dat systeem. Wat zich uiteindelijk natuurlijk, na 1945 is dat natuurlijk helemaal gecanceld enzovoort. Maar het werkte toen wel eventjes. Dus ik denk dat daar heel veel mensen heel gelukkig zijn geworden. Het heeft wel effect gehad. Jazeker. Ja. Nou ja, het effect is onnoemelijk, zeg maar. Want nu denken we, zoals de nazi's omgingen met die moderne kunst die dan fout was in hun ogen. Dat denken wij nu over de nazi-kunst. Eigenlijk zijn wij nog steeds een beetje op een manier aan het polariseren wat de nazi's zelf hebben geïntroduceerd, alleen dan in een omgekeerde richting. Ja. En eigenlijk zouden we dan, als we daar nou van af willen stappen, zouden we eigenlijk ook weer met een wat meer normalere blik moeten kijken van, ja, hoe leefden die kunstenaars in die tijd? Wat was de druk? Wat was de context waarin zij moesten produceren? En zij moesten ook leven en in hun levensonderhoud kunnen voorzien. En hoe fout waren zij nou eigenlijk? Ja, precies. En dat lijkt me ook voor jou als conservator en voor jullie als museum ook wel een dilemma van, ja, gaan we deze tentoonstelling ook echt doen? Want je geeft wel nogal een podium natuurlijk aan hele dubieuze en omstreden kunst en kunstenaars. Heb je getwijfeld op momenten? Nou, ik was wel heel erg geïnteresseerd in wat nou eigenlijk is geproduceerd in die tijd. Dat wist ik helemaal niet. Want, dat zeg ik, het is helemaal uit de boeken verdwenen. En niemand weet dat eigenlijk nog. Het is echt een blinde vlek. Het is een blinde vlek, terwijl de productie enorm was. En de belangstelling was massaal. Dus het is best wel een gekke, belangrijke periode voor de kunst geweest. En je kan dat niet allemaal zomaar afdoen als kitsch. Want eigenlijk doe je dan een beetje hetzelfde als wat de nazi's deden met de kunstenaars die zij niet wilden zien. Dat was allemaal communisme, bolsjewisme, joods enzovoort. En dat werd afgefakkeld. En er werd niet meer naar gekeken. In die zin moeten we ons... Ja, onze blik een beetje weer leren bij te stellen op deze periode. Daar ben ik, en sommige kunstenaars waren gewoon objectief gezien best wel goed. Ja. Gewoon. Ja, dus je hebt wel altijd het belang ingezien van juist het opzetten van deze tentoonstelling. Jazeker, ja. We liepen net wel door een zaal met allemaal naakte vrouwen, zeg maar. Denk, ja, dat vind ik dan niet meer zo van deze tijd of zo. Of wat moeten we daar dan mee? Maar ja, het hoorde wel heel erg bij die periode. Want zoals ik al zei, naarmate de oorlog vorderde, werd er ook meer vrouwelijk naakt geschilderd, omdat daar behoefte aan was. Er werden ook ansichtkaarten van gemaakt en die kwamen dan weer bij de soldaten in hun, bij het front te hangen. Dus het was ook een beetje soort, het was ook afleiding in die zin van de verschrikkingen van de oorlog. Ja, bijzonder dat hier nu dus allemaal in jullie museum hangt. Lijkt me ook als curator. Dat, wel, nou ja. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje gek. Ik wilde zeggen wel een trots gevoel, maar dat blijft een beetje dubbel natuurlijk bij deze tentoonstelling. En ook, ik liep hier net al doorheen en dan vraag ik me ook af, ja, mag ik dit nou mooi vinden, deze kunst die ik hier zie? Ja, dat is de vraag waar we iedereen mee opzadelen. En waarom doen we dit? Wij zijn een museum voor realistische kunst uit de eerste helft van de 20e eeuw. En ook in Nederland werd er gepolariseerd in de jaren 30. En dan had je ook de communistische kunstenaars die tegenover de nationaal-socialistische kunstenaars kwamen te staan. Het heeft sommige kunstenaars die in Nederland aanhanger waren van de nationaal-socialistische ideologie zijn toch redelijk beroemd geworden. Zoals Pijke Koch bijvoorbeeld. Ja, waarom zien wij hem wel als een goede Nederlandse kunstenaar? En waarom zouden die Duitsers dan allemaal foute kunstenaars zijn? En dat zijn eigenlijk een beetje de vraag die we hier op willen werpen. En je kan eigenlijk niet, je kan eigenlijk de esthetiek en de ethiek zijn onmogelijk te scheiden als je hier naar als je deze werken bij elkaar ziet. En jouw vraag van mag ik dit mooi vinden is inderdaad, je moet het de hele tijd voor jezelf uitzien te zoeken. En je moet je telkens verhouden tot de context. En je zal misschien ook wat meer in de kunstenaar zelf moeten verdiepen om die vraag te kunnen beantwoorden. Ja, ja, en daartoe daagt de tentoonstelling je zeker uit. Dus dat is dat mooi. Zo? Ja. Ja? Oh, ja, dankjewel, dankjewel. Ja, het blijft een dubbel gevoel, denk ik, wat je hier hebt. En dat zorgt dat je wel anders naar kunst kijkt dan wanneer je in een Rijksmuseum loopt en weet dat het goede kunst is. Maar ethisch goede kunst. Ja, ja, nou, daar zijn natuurlijk ook discussies over. Want veel kunst is toch weer koloniaal belast, bijvoorbeeld. Dat geldt ook voor veel van de moderne kunst die door de nazi's was gecanceld. Ja. En op die manier passen we onze blik telkens weer aan de eis van de tijd. Ja, en nou ja, ik zei al helemaal aan het begin natuurlijk. Het museum, of de tentoonstelling, is afgelopen weekend geopend. De eerste bezoekers zijn al geweest. Heb je daar al wat reacties van meegekregen van hen? Nou, de bezoekers die zijn zeer geïnteresseerd en zeer te spreken over dit onderwerp en over wat er hangt. Je hebt nog wel mensen die nog helemaal niks hebben gezien en die hebben online wat gelezen en die beginnen al, die sturen her en der een vervelende e-mail of hallo, moeten jullie dit wel doen? Ja. Maar ja, dan zeggen we toch van ja, weet je, wij besteden juist helemaal aandacht aan die politieke context en hoe dat in dat beleid en die propaganda paste. Dus kom vooral kijken. hoe we dat doen. En kom vooral ook zien waar het nou eigenlijk om gaat. Want dat, ja, mensen roepen van, oh, maar dat is allemaal kitsch. Maar wij stellen daar vragen bij. Ja, ja, dus juist ook in deze tijd waarin nou ja, het, ook het antisemitisme weer opkomt, is het misschien heel belangrijk om hier ook kritisch naar te kijken en langs te komen. Ja, je moet altijd kritisch kijken, denk ik. Ja. En antisemitisme, daar zijn we nog geen voorstander van. Nou Jelle, ik denk dat wij aan het einde zijn gekomen van dit mooie gesprek en deze wandeling in de tentoonstelling. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor je tijd en je verhalen. Tot wanneer is de tentoonstelling te zien? In principe tot en met 24 maart. Er is nog een mogelijkheid dat die verlengd gaat worden. En daarmee zijn we alweer aan het eind gekomen van dit uur van de nacht van EO. Nu het nieuws van 3 uur en daarna zijn we weer bij je terug. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De Palestijnse autoriteit beschuldigt Israël van nieuwe misdaden tegen de menselijkheid nadat militairen vannacht het Al-Shifa-ziekenhuis binnen zijn gegaan. De Palestijnse minister van Volksgezondheid zegt dat het grootste ziekenhuis in Gaza wordt bestormd en gebombardeerd. Israël meldde eerder vannacht een gerichte operatie uit te voeren in een deel van het complex. Volgens Israël houdt Hamas zich schuil onder het ziekenhuis. Of er doden of gewonden zijn als gevolg van deze actie is op dit moment onduidelijk. De situatie in Al-Shifa is slecht. Stroom, water en voedsel zijn zo goed als op. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er zoveel doden dat het niet meer lukt om ze te begraven. Oppositiepartijen zijn kritisch op het besluit om Schiphol niet te laten krimpen. GroenLinks PvdA vindt dat het demissionaire kabinet zwicht voor de commerciële belangen van de luchtvaartsector. De Partij voor de Dieren noemt het besluit toondoof. Want zondag gingen nog 85.000 mensen de straat op voor een klimaatmars. De voorgenomen krimp van Schiphol leverde het kabinet felle kritiek op, onder meer van de VS en de EU, en daarop ging het plan van tafel. Omwonenden, Schiphol zelf en natuurclubs zijn teleurgesteld. Nederland en Duitsland gaan samenwerken bij de import van groene waterstof. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft dat bekendgemaakt. De landen leggen voor de import ieder 300 miljoen euro apart. Groene waterstof is geproduceerd met wind- of zonne-energie en moet een grote rol gaan spelen in de verduurzaming van de industrie en de transportsector. De gezamenlijke import van Nederland en Duitsland begint in 2027. Het weer verspreidt over het land nog enkele korte buien vannacht. In het noorden meestal droog. Morgen af en toe zon, maar opnieuw veel regen. Het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, je luistert naar NPO Radio 1 en het is 2:02. De nacht van EO. Met Anne-Sophie van den Toren. En we gaan vannacht luisteren naar een aflevering uit het archief van de Ongelooflijke Podcast. En één ding komt in al deze podcastgesprekken terug, namelijk secularisatie. Maar in deze aflevering gooit Herman Paul als geseculariseerd christen dat wereldbeeld overhoop. Waar het christendom in Nederland afneemt, ziet deze hoogleraar geschiedenis van de geesteswetenschappen een nieuwe dominante religie opkomen. Eentje die ons vrijwel allemaal in zijn greep houdt. Dat hoor je in deze aflevering. David Bogert spreekt hem samen met theoloog en vaste gast Stefan Paas, hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ja, Herman Paul, welkom in de Ongelooflijke Podcast. Dank je. In deze allereerste van het nieuwe seizoen. Hè, Stefan? Zeker. We beginnen gewoon gelijk weer met de inhoud. In het midden van de zaak. Precies, secularisatie. Alsof er nooit wat veranderd is. Alsof er nooit wat veranderd is, maar misschien ook wel. Dat gaan we deze aflevering merken. Want Herman, jouw naam zoomde al langer rond, ook in mijn timeline. Ga een keer met Herman praten, want hij is toch de absolute expert op dit gebied. Mr. Secularisatie. Wordt al gezegd, Mr. Secularisatie. Ja, echt embodiment van wat je bij secularisatie voorstelt. Nou, dat is aan jou. Precies, maar, dat schept daar gelijk. Je hebt wel veel over geschreven, Herman. Dat is waar. Zeker. En wij houden natuurlijk van absolute experts. Dus dachten dat gesprek gaan voeren. Maar toen begon ik me een beetje ook in jouw werk en in jouw gedachten te verdiepen. En toen dacht ik wel, je gooit wel een beetje mijn fijne, overzichtelijke wereldbeeld overhoop. Want ik dacht altijd, je hebt gelovigen en je hebt geseculariseerden. Dus de mensen die niet meer geloven. Maar jij noemt jezelf een geseculariseerd christen.

Hallo beste luisteraar, het wordt spannender en spannender nog anderhalve week en dan weten we het. Kun je in een week tijd nog echt veel veranderen in het hoofd en het hart van de kiezer? Zo ja, hoe proberen campagneteams dat te doen? Hoog tijd om te gaan ontspinnen. Zoals altijd met Julia Wouters, oud-politiek adviseur van Lodewijk Asscher. En Raymond Mens, hij was communicatiestratege bij de VVD. Hallo! Hallo, daar zijn we weer. Ja, welkom. Voordat we een tsunami aan politici over jullie uitstorten, omdat die de afgelopen dagen over ons is uitgestort, er is een spindokters bingo! Ja. Nou, ik zie hem liggen. Ik pak hem even. Op X, gemaakt door een luisteraar. Ja, nu hebben we toch verder geen doelen meer in het leven. Of nee, is wel het hoogste wat je kan halen, toch? Mijn ambitie is heel lang geweest mijn hoofd op een plastic tas. Oh, dat ja? leek me echt zo geweldig. Oh, hoezo dan? Nee, ik heb een heel lang verleden ooit als fotomodel gewerkt. Oh, oké. En ik heb wel eens op een vrachtwagen gestaan. En toen kon ik dat voor mijn bucketlist af. Toen dacht ik, Raymond, dat hebben wij niet. Een plastic tas. Mensen moeten thuis, als ze het leuk vinden, het gewoon eventjes downloaden. En dat kan misschien van Twitter. En dan, het dus hoofd dan echt, van jullie even op een plastic dat tas? Dat sowieso, nee, maar de bingo. Maar jij bent model geweest, zei je dat nou? Ja, heel lang geleden. Oh, wat grappig. Maar er staan echt leuke dingen in. Dan ja, ben jij wil echt naar die bingo. Dan ben jij het publiek niet. Spinologisch. Raymond zegt thuis. Dylan. Pim Fortuyn. Raymond zegt Dylan, ja. Ik zal je niet meer onderbreken. Julia voelt agressie. Ja. Spinologisch natuurlijk. Spinologisch moet denk ik dubbel N. En de mensen thuis. Nou, geweldig. Gaat dat zien. Ik vind hem mooi. Raymond, ik wil even wat laten horen. Aan Rutgers linkerzijde zit campagnestrateeg, Amerika-kenner en stamgast in de voetbalkantine die vandaag Inside heet, Raymond Mens. Deze voormalige campagnestrateeg voor de VVD wil toch graag nog weten waar Wilders mee komt voordat hij hem uitsluit. Kijkt liever naar Thijs en Sven dan naar Galit en Sophie. En noemt Elon Musk een genie. Je zal je er minstens zo thuis voelen als bij Johan en Gijpie. Team rechts, Raymond Mens. Wat is dit, Raymond? Dit was Kiespijn, een superleuk programma op NPO 3. Ik zeg nu superleuk, ik had het daarvoor eerlijk gezegd nog nooit gezien. Wel eens wat fragmentjes jij gezien. Zit en op SBS 6 en op NPO 3. Nou, ze hadden me uitgenodigd en ik dacht, ik had een fragmentje toen teruggezien en even één aflevering gezien. Toen dacht ik van, dat is eigenlijk wel een heel leuk programma. En het was ook echt superleuk om te doen, moet ik zeggen. Je zit inderdaad in team rechts en dan speel je met Rutger Kastricum speel je tegen team links. Met Hanneke Groenteman en er komen allerlei verkiezingsdingen langs. Er zitten mensen in het publiek op een schoolmodel, dat zijn dan de zwevende kiezers. Ja, het was gewoon heel erg leuk om te doen. Oké, okay, en heb jij wel eens in team links gezeten? Nee, maar dat is wel natuurlijk een brandende ambitie. Na die plastic tas? Ik snap er helemaal niks van. Ik zou trouwens een linnen tas nemen. Plastic mag niet meer, hè? Nee, maar dit is lang geleden. Ik zou er nu een linnen tas van maken dan. Zeker. Ik wil helemaal niet meer met mijn hoofd om plastic tas. Maar dat was, dat was nu de bingo's. Nee, het grappige was, links verliest altijd in dat programma. Niet alleen in dat programma. Ja, maar in dat programma verliezen ze de hele tijd. En nu hadden ze dus wat ballast bij rechts gedaan aan domme mensen. En daar hadden ze Raymond voor uitgenodigd. Hier klinkt enige jaloezie uit, namens Julia. Maar jij wordt ongetwijfeld ook nog een keer uitgenodigd. Ja. Als het op leven gaat. Trouwens, als je het gezien hebt, zag je dat ik ontzettend snel raadde welke politicus daar. Doet toch pijn. Over satire, humor en politiek gesproken. Frank heeft een vraag. Die zei: zaterdag is even tot hier weer begonnen. Ja. Meer dan 2 miljoen kijkers. NSC, SGP en VVD werden in de aflevering hard aangepakt. In hoeverre kan dit invloed hebben op de verkiezingsuitslag? Hoe kijken spindokters naar dit soort programma's? En zouden jullie partijen adviseren om dit wel of niet te gebruiken in de campagne? Raymond, wat denk jij? De 2 miljoen kijkers om zich werd hard aangepakt. Gaat dat stemmen kosten? Dat weet ik niet, maar de vraag was of het kan. En dat kan zeker. Kijk, ik denk niet dat een uitzending uit het niets zoveel effect kan hebben. Alleen, het zijn allemaal kleine tikjes. Dus als de afgelopen weken en dagen, en dat is hierbij toevallig het geval, al het zaadje is gepland van, ja, die Omtzigt is een beetje besluiteloos, twijfelt heel veel, kan maar geen beslissingen nemen. Laten we eerlijk zijn, dat horen wij al een jaar lang achter de schermen. Nee. Maar nu zeggen ze het ook een keer voor de schermen. En niet voor niks zeggen ze het nu voor de schermen, omdat die verkiezingen dichterbij komen. Mm-hmm. Nou, als dan zo'n populair programma, wat toch al heel veel mensen als onpartijdig wordt gezien. Mm, ook zou het? Is dat gewoon BNN VARA in beeld? Ja, maar is dat niet CDA, PvdA of VVD boven beeld? Nee, niet een partij. Het is toch een programma dat dat dan vervolgens ook zegt en daar een heel punt van maakt. Dan kan het frame wat er al is, of het waar is of niet, versterken. Even tot hier kan het inzicht slopen. Nou, kijk, ik had het nog niet gezien, want ik zit... Jij was Nieuwsuur aan het kijken toen. Ja, en ik had was ook echt... met Omtzigt. Echt wel, ik kijk in deze tijd, het is gewoon niet meer bij te houden. Nee, maar je als je doet alles heel wil goed volgen je best, wat ik doe. Ik, ja. Ja, ik ben echt een heel braaf meisje. Dus heel veel kijk ik niet live. Want dan ga ik op tijd naar bed. En dan ga ik de volgende ochtend, ik word altijd heel vroeg wakker. En dan ga ik dat als podcast terugluisteren. In het bos. Precies, en maar Omtzigt bij Nieuwsuur had ik echt live voor ingeschakeld. Want ik was zo benieuwd, omdat Nieuwsuur er heel erg prat op gaat, dat ze grillen. En dat ze dat heel hoogwaardig journalistiek doen. Ik was diep teleurgesteld. Ik denk dat we zo nog wel even komen. Dus vandaag ging ik alleen maar dit programma terugkijken. Omdat er luisteraars vragen. Nou, echt, Nieuwsuur, eat your heart out. Dit was de grill van Omtzigt. Maar en heeft het invloed? Natuurlijk heeft het invloed. Ja, zeker. Denk je omdat niet dat heel veel mensen denken, zie je wel, iedereen is tegen Pieter, wij gaan toch op hem stemmen? Dat kan ook, denk nee, ik. Nee, kijk, sowieso heb je de mensen die al helemaal vast besloten hebben op iemand te stemmen, ja, zitten helemaal die gaan in niet dat veranderen. Frame. Ja, hè, dus die van hebben beide kanten. Die vinden alles gemeen wat de tegenstander zegt. En alles wat. Ja, er is zo'n fantastisch fragment. Volgens mij is dat ook van Castricum. Dan gingen ze PVV-stemmers het programma van de SP voorlezen. Als waren het van de PVV, en waren ze het ook met alles helemaal eens. Ja, dat had Wilders dat weer goed gezegd. Weet je, die mensen. Ja, er is een middengroep. Nou, de mensen die het overwegen, maar nog zweven, daar kan je net dat tikkie geven. Maar het gaat er natuurlijk om, als kiezer moet je gewoon eerlijk en goed voorgelicht worden. Dus je moet de pluspunten en de minpunten, en daar moet je een afweging van. En dat heeft even tot hier wel echt briljant gedaan. Want het is inderdaad dat je denkt, van, ja, nou, ik vind het niet zo erg wat die nou gaat doen. Ja. Omtzigt, maar dat ze hebben dat echt muzikaal zo ontzettend grappig gedaan. Ja, het lied was echt heel grappig. Ja. Heb jij gekeken? Heb je het gezien? Alleen die scène, ja. Dus ik heb dat lied gehoord. Oké, ja. Want ik ben zelf. Ik zat ook te kijken en ik kreeg bijna dat ik dacht van ja, maar dit is allemaal te makkelijk. Bij Nieuwsuur zat ik ook met spanning te kijken van wat gaan ze doen. En hier dacht ik ja, een beetje makkelijk. Ik ben niet een Omtzigt-stemmer. Althans, ik zeg niet wat ik stem, dus ook niet wat ik niet stem, maar niet per se, zeg maar. Maar ik dacht niet van nu ga ik het niet meer doen. Nee, maar nogmaals, ik denk ook niet dat wat ik zei, dat één zo'n uitzending in één keer heel veel effect hebben, maar inderdaad het bouwt in de mix op. Hè? Ja. En dat, kijk, wat ik hoor, en dat blijkt voor een deel ook uit onderzoeken, is dat mensen die op Omtzigt stemmen van ze praten maar over die besluiteloosheid, ik steun hem. Ze praten maar over dat hij nog geen premierkandidaat heeft, het maakt mij ook niet uit. Dus die steun lijkt ontzettend sterk geworteld te zijn in een soort rotsvast vertrouwen in hem, dat whatever hij ook doet, dat goed is. Ja. Maar ja, we zullen bij de verkiezingen zien, en de komende dagen aan de peilingen zullen we zien of dat stand houdt. Maar voorlopig houdt dat stand en zal denk ik dat ene programma daar niet zoveel aan afdoen. Maar zullen we dan een experiment doen dat jij nog voor ons gaat kijken en dan kijken wat het met jou doet? Want jij bent de potentiële Omtzigt. Zeker. Dus dan kunnen we kijken of dit hem dichter bij Omtzigt of verder van Omtzigt afbrengt. Ja. Vind je dat een goed experiment? Heel kijk, goed. Kijk, dat linkse mensen hiervan zeggen, ja, zie je wel, man, nou ja, dat niet snap ik. Maar ik heel knap het gaat om vind, mensen zoals Raymond. Wat ik heel knap vind, is dat zo'n satirisch programma heeft natuurlijk ook heel veel creatieve vrijheid. Dus ja. Wat zij deden is, ik denk dat als je helemaal gefocust bent op Omtzigt, voor jou is Omtzigt dé partij. Die met andere mensen op die lijst, nou, je kent wat naam, die vind je wel leuk, je hebt wel in de krant gelezen. Rosanne Hetsberger was net in Ditste Dag. In die creatieve vrijheid, zij hadden dus dat ze hadden dan dat koor van 44 mensen. En dan ging het erover van, nou ja, wie wordt dan de premier? En dan wordt het maar dat dus koor visueel heb ik gezien, voor maar je. Maar er zit nog heel veel voor dan. Ja, nog. Dat is heb mooi ik dat opgebouwd. Ja, okay. En dan denk je opeens, weet je, eigenlijk, wij hebben dus geen enkele invloed op wie onze regering wordt. Hè? Nee, maar dat is ons systeem. Dus wij kiezen 150. En de enige manier waarop we nog iets weten van wie komt er in ieder geval in het kabinet, is meestal dat je weet wie de premierkandidaat is. Ja, maar dat is niet zo. Ik sluit niet uit. Ik sluit niet uit. Het is ver gezocht, maar dat maakt niet uit, want het is ook gewoon hartstikke leuk om over te hebben. Hij heeft natuurlijk nog geen premierkandidaat, zegt hij, maar laat hem op zijn blauwe ogen geloven. Volgens mij bleek bij nieuws dat hij blauwe ogen had, dus daar geloof hem even om. Ja. Ik sluit niet uit dat hij zegt van na de verkiezingen, als je stelt dat hij de grootste wordt, dat we gewoon een premier gaan kiezen in de Kamer. Zoals ze dat ook met de Kamervoorzitter doen. Dus dat misschien komt hij met een kandidaat, misschien niet, maar dat mensen zich kunnen kandideren. En de Kamer gaat natuurlijk een vernieuwing. Maar ja, moet het dan wel een Kamerlid zijn? Of mogen wij ons ook kandidaat stellen? Nou, als een partij jou voordraagt, ik bedoel, iemand moet zijn kandidaat stellen, maar dan gaat vervolgens de Kamer daarover stemmen. Dan komt er een premier uit, die heeft een Kamermeerderheid om zijn kabinet van mensen vanuit bestaande politieke partijen dan wel daarbuiten samen te stellen en een akkoord op hoofdlijnen uit te voeren. Dat zou zeker iets kunnen zijn waar hij mee zou kunnen komen. Ja, Julia gaat nu uitleggen. Nee, zij mag zelf weten wat ze zegt. Hoef jij niet voor te doen. Dankjewel, Thijs. Ja. Nee, kijk, dat zou allemaal kunnen als het inzet van de verkiezingen was en dat mensen weten weten, als hij de meerderheid gekregen heeft, dan heeft hij een mandaat hiervoor. Als hij dat achter de verkiezingen doet, gaat geen één partij daar aan meewerken. Die gaan gewoon daar helemaal niet voor stemmen. Ik zeg niet dat ze ervoor gaan stemmen. Ik zeg dat hij voorstelt om dat dan te gaan doen. En ja, de VVD kan ook zeggen, we hebben een eigen kandidaat, we doen het niet. Ja, okay. Nee, maar niemand gaat ze hebben toch allemaal een beetje het gevoel, dat zegt ze niet hardop, maar dat hij de verkiezingen steunt. Deze 60 gaan meedoen, die willen ook bestuurlijk vernieuwen. Dus als die ineens een premier mogen reizen. Maar je weet nog hoe, ze waren heel erg voor de gekozen burgemeester, maar zolang die er nog niet was, dat ze allemaal hun eigen mensen... Ik denk dat je hier geen wet voor nodig hebt. Dit kan je toch gewoon doen? Kun je zo doen, Nou, volgens mij, dat weet ik niet eens zeker. Hij zegt ook dat het veranderen van het kiesstelsel, dat daar ook geen wetswijziging voor nodig is. Alleen voor het constitutioneel hof. Maar een grondwetswijziging. Ja, maar een districtenstelsel, wat zei ik dan? Ja, een wetswijziging, geen wetswijziging. Oh ja, grondwetswijziging. Maar voor een districtenstelsel, dat kun je ook gewoon regelen als meerderheid van de Kamer. We gaan door naar de rest van het weekend, anders we kunnen niet te lang bij even tot hier blijven hangen. Jij was bij de klimaatmars, had je het naar je zin? Tot een bepaald moment. Hoe krijgen jullie het ook voor elkaar? Jullie? Progressief Nederland. Nee, je was erbij, dus... Hou mij er even buiten. Je was erbij, dus ik hou je niet buiten. Je was erbij. Oké, dan mag ik het even zeggen. Het was waanzinnig mooi demonstratieweer. Prachtig. Het zonnetje scheen. Tienduizenden mensen. Ja. De schatting is tussen de 70.000 en 85.000. Ja, dat betekent dat ik echt enorme stalpoten had. Want we kwamen maar niet op gang om van die dam af te gaan en te gaan wandelen. Wacht even, wat zijn stalpoten? Ja, dat je heel lang stilstaat. Dat gewoon alle bloed naar je enkel zakt. Ik heb net een debat over stikstof geleid. Ja. Goed, ik zie het voor me. Ja. Stalpoten dus, ja. Dus als je maar niet die wei in mag, dan heb je stalpoten. En Timmermans was er ook, of niet? Of die zat in Saint-Tropez? Benidorm. Nee, Malaga was er. Timmermans was er ook, maar die heb ik zelf niet gezien, want die liep helemaal vooraan. Ik was wel keurig met PvdA GroenLinks. Ik had zo'n bordje en alles gekregen, want je mocht je van tevoren aanmelden. En wij gingen hou even je kop, Raymond Mens. Ja. We mochten voor Madame Tussaud verzamelen. En dus ik was met allemaal gezellige mensen die ik ken. Het was ontzettend leuk. Er waren allemaal grootouders voor klimaat. Helemaal gezellig. Toen kwamen we op het Museumplein aan. En toen werd daar was ons Greta Thunberg beloofd en allemaal nog wat. En toen werd dus het geopend met iemand die voor... En ik had ze al gezien. Hè. Er was zo'n hele groep mensen die allemaal voor Palestina daar kwamen demonstreren. En ja, kijk, campagnematig heb ik altijd geleerd, één strijd tegelijk. Niet te veel tegelijk, want dat vertroebelt en dan word je minder krachtig van. Maar ja, als mensen voor climate justice zijn en die zien daar een of andere link voor justice. En ja, maar prima, het zat hier wel in de organisatie. Het was een hele brede waaier van organisaties die samen die mars hadden bedacht. Ja, en wat je ook altijd op dit moment krijgt, hè, dat weet je ook. Je was in het cafeetje bij mij om de hoek voor de VVD. Ja. Dan komt er ook. Free Palestine werd daar geroepen. Ja, mensen lopen ervan over. En ik hoor het ook in mijn coachingspraktijk van wethouders in de landen, waar je ook bent, wat het thema ook is. Er komt altijd wel iemand even roepen, Free Palestine. Ja, maar niet from the river to the sea. En dat gebeurde hier wel. En dat bedoel ik. Dus ik kan echt wel leven dat er mensen een klimaatmars aangrijpen om een ander punt te maken. Maar dat je erop nog op het podium ook nog iemand iets anders over Palestina, dat kan ik maar, dat ze van the river to the sea, et cetera, gaan roepen. Ja. We hebben het hier wel vaker gehad over, toen het ging over, moeten er excuses voor de slavernij komen? Mm. En dan heb ik gezegd, van de stelregel die ik van mijn moeder heb geleerd als kind, het is niet aan jou om te bepalen of iets kwetsend is. Dat is aan de persoon die er gekwetsend wordt. En dat geldt in dit geval. Ik vind die hele discussie over wie het al eens gezegd heeft en hoe het bedoeld is en of het wettelijk verboden is. Als het kwetsend is, moet je niet doen, zeg je. En het haalt je kracht ook van je vraag. Want ik ben hartstikke voor opkomen voor de mensenrechten. En ik vind het gruwelijk wat er in Palestina gebeurt. Maar het moment dat ze dat gaan scanderen. Dus ik heb Timmermans niet meer horen speechen. Ja, even naar Timmermans, want die was morgens op televisie bij WNL, waar hij het wat mij betreft fantastisch deed. Ja. Waar hij echt pal ging staan voor de rechten van Israël om zich te verdedigen. En die liep dus mee in deze demonstratie, waar dit werd geroepen, waarvan hij had gezegd, totaal onacceptabel. Ja. Dan zit het in je eigen demonstratie. Nee, maar je eigen demonstratie, dit is niet de demonstratie. Hij loopt daar mee. Jawel, maar er liepen 85.000 mensen mee. Wil je die allemaal nu? Nee, maar daar wil je toch niet mee geassocieerd worden? Nee, dat wil je ook niet. Maar wat doe je dan, Thijs, als dat gebeurt? Zorgen dat je van tevoren scherp hebt welke organisaties in de organisatie zitten. En even, want deze mevrouw was gewoon uitgenodigd door de organisatie om daar een speech te houden. Ja, Maar het is niet zo raar dat iemand iets over Palestina wil zeggen. Daar is een klimaatdemonstratie. Ja, vind ik raar, vind ik stom, okay, vind ik zwak. Dat is toch wel raar dan, ja. Maar dat kan best binnen het betamelijke. Ja, dus, dat is niet gelukt. Nou ja, ik stond met Jesse Klaver daar en ik zei... ik voel me heel ongemakkelijk hierbij, ik ga weg. En wat zei hij? Hij zei, hij had niet gehoord, hij had gezellig met iemand staan praten... hij had er doorheen staan kwebbelen. Ja, en hij zei, ja, dat hij zo gewend is dat... Je stond echt naast Jesse Klaver tijdens dit? Ja, maar hij had het dus niet gehoord. Maar dat zijn de slimme mensen. En Timmer Frans was niet in de buurt. Nee, kijk, Timmer Frans die heeft daar een functie. Dus die loopt sowieso... Ze liepen met z'n allen achter zo'n banier van tevoren. Dus die sluit ook niet op de Dam aan. Want dan kom je nooit meer bij die banier. Dus ze sluiten van voren aan. En op een gegeven moment word je ook alvast... Je moet naar het podium komen. Dus dat is een heel andere... Ja, ik zit je in het begin heel erg te pesten, te plagen. En vervolgens denk ik, omdat dat moest ook van Thijs van... ik laat het even lopen. Ja, heel goed. Maar het wordt me er niet helderder op. Wat ik bedoel te zeggen is, daar moest ik in het begin ook erg om lachen... Het vermogen van, laat ik het dan maar even progressief Nederland noemen... om zichzelf in de been te schieten. Dus je hebt fantastisch veel mensen op de been voor een onderwerp... wat je ontzettend belangrijk vindt. We kunnen, net zoals Caroline van der Plas zeggen... dat de meeste kiezers het niet belangrijk vinden, maar ook uit onderzoeken blijkt. Het is een thema en dan gaat het alleen maar over dit. Nee, gaat het niet over... Dat valt wel weer mee, want ik heb niet heel veel mensen... meneer Timmermans hierop horen attackeren van wat deed die man daar? Nee, omdat er kwam ook iemand het podium op en die zei... hier ben ik niet voor gekomen. Ja, precies. Ja, er was meteen controversie. Het was heel duidelijk op dat plein dat er heel veel mensen gingen boe roepen. En maar mag het ik was ook mijn mening geven? Ja, jij mag ook wel. Sorry. Halleluja. Raymond mag er ook zijn. Ik hoef niet veel langer door te praten, maar ik vind wel dat dat de nasmaak was. Dat is mijn punt. Dan kunnen jullie wel zeggen van niet. Ja. Maar van de demonstratie wel, maar van het optreden van Timmermans daar ook, vind je? Nou, dat is nog erger. Daar of bij bedoel je bij WNL? Want bij WNL ging het vervolgens over waarom die zoveel vliegt en in het buitenland is. En ik kijk zelden het 8 uur journaal op zaterdagavond. Maar toevallig had ik het nu wel gedaan. En dan zie je Mark Rutte in Almere en in Haarlem en Bontebal ook overal flyeren. En dan is de discussie. En dan is hij vervolgens onzichtbaar. Omdat hij op een vliegtuig gaat stappen. En ik ben benieuwd hoe jij, meen ik oprecht, daarnaar kijkt. Want wij hebben een groepsapp. Daarin deel ik af en toe leuke dingetjes van Frans Timmermans. En dan zegt Julia van ik heb geen zin in dat gezeur daarover. Nee, niet gezeur. Ik vind het leedvermaak vind ik op een gegeven moment niet leuk. Ik zit ook in die fuik. Nee, maar dat snap ik. En als jij het niet leuk vindt, dan vind ik het ook niet meer leuk. Want ik wil niet dingen doen die jij niet leuk vindt. Dat vind ik lief van je. Ja, maar de reden dat ik het mooi verder breng... Mooi verbindend momentje. Ja, dat vind ik echt. Maar wat ik dan dus denk, is dat jij soms denkt dat ik het doe. Dat deden dus. Dit wordt echt ingewikkeld. Ja, jouw vraag is, was het niet heel dom dat Timmermans in Malaga was dit weekend? Toch? Nou, mijn vraag is vooral, als jij nu naar de campagne kijkt van Timmermans en je telt een aantal dingen bij elkaar op, schrik jij je dan niet rot? Dat is mijn vraag. Ben ik helemaal tevreden over hoe de campagne gaat van GroenLinks PvdA? Nee. Nee. Maar erger ik me er heel erg over dat zijn geschiktheid om de premier van dit land te worden, ligt het dat hij naar een hele belangrijke bijeenkomst gaat in plaats van flyeren op de markt, dan denk ik echt, waar zijn we mee bezig in dit land? Even spindokter technisch gedacht. Vond jij het slim dat hij dat deed? Nee, wat, toch? Naar Malaga gaan? Nee, dat kan niet. Nee, kijk, waar ik me aan stoor... Ik vind dat is wel helder, maar de vraag is of je weet toch niet waar ik me aan storen? Nou, wel hoor. Jij kan het in je eentje deze podcast. Dat kan zeker, vragen, de antwoorden van Julia, je eigen antwoorden, in één moeite door. Waar ik me aan stoor is, ik kijk naar WNL... en daar zie ik hem een uitleg geven over wat hij aan Malaga gaat doen. En dan merk ik dat ik meteen om ben. Dat ik meteen denk... Hij zei, er is heel veel buitenland. Buitenland is belangrijk, mensen. Het zal ook de komende jaren belangrijk zijn. Dus was ik dit weekend in het buitenland. Hij is daar met de leider van de Sociaaldemocraten van Israël. Lijkt me heel belangrijk dat hij daarmee teamt. Dus, zit in de oppositie daar, denk ik? Of Jawel, maar als we ooit vrede willen, lijkt het me belangrijk. Ja. Kijk, je moet ook bedenken dat als PvdA, wij zijn internationaal georiënteerd. Als je gelooft in wat een premier vermag, dan weet je ook dat je zit in de Europese Raad. Dat is echt allemaal super belangrijk. Dat je goede internationale contacten hebt. Als PvdA-stemmer ben ik vrij snel om als hij zo'n argument gebruikt. Maar waarom moet ik eerst helemaal wachten tot ik het bij WNL hemzelf zie uit? Waarom hebben ze dat niet gewoon meteen zo verkocht? Want dan was ik net echt over Pieter Omtzigt. Die anderen zijn sukkelige flyertjes uit te delen terwijl hij al had het als kracht gebracht, zeg je. Ja, en het werkt zelfs averechts. Want we hebben net over Pieter Omtzigt gehad en dat hij toch af en toe wat twijfelt. En dan komt er zo'n programma en versterkt dat. dat dan het beeld. Het negatieve frame bij Timmermans is dat hij heel lang in Brussel heeft gezeten. Dat hij dat vooral interessanter vindt dan Nederland. Maar hij komt alleen maar even terug om premier te worden. En dan vervolgens ga je een van de weekenden voor de verkiezingen, in plaats van flyeren inderdaad, daarvan die internationale bijeenkomsten, om te laten zien dat hij misschien premier waardig is. Maar dat is nou net hetgene wat de gemiddelde kiezer, ook ik, wel gelooft dat hij dat is. Daarom vind ik het zo onverstandig. Er ging trouwens een plaatje rond van Timmermans die in een vliegtuig copieus zat te dineren. Dat werd gedeeld door allerlei rechtse twitteraars, zag ik. Dat was gemaakt met kunstmatige intelligentie. Ja. Ja. Het is wel voor het eerst dat we dat zien, denk ik. Ja, zeker. Ja, maar best ernstig. Als je goed op Twitter let, dan de woede en de haat die hij oproept is weer heel erg vergelijkbaar met die van Kaag. Al had dat natuurlijk ook een heel erg seksistische component. Maar het is veel al onder de gordel. Maar kijk, wij zitten hier als de spindokters. Ja. En dat is de reden waarom ik er zo naar kijk. Dus om al mijn kaarten op tafel te leggen, maar dat doe ik regelmatig in de podcast. Ik ben VVD'er. Ik had drie woorden gezegd. Misschien mag ik ook een paar zinnen achter elkaar. Wel, maar er viel echt een stilte. Ik onderbrak je niet. Ik ging door een stilte. Nee, maar ik wil daar naartoe. Sorry. Ik ben VVD'er, maar inderdaad niet de meest tevreden VVD'er op het moment. Spintechnisch, ook in het debat van RTL gisteren, waar we ons daar nog op terugkomen, deed je Silgus dat fantastisch. Dat doet ze continu fantastisch. Ik vind dat zij spintechnisch de beste campagne voert. Neemt niet weg dat ik opensta voor een andere partij. Nou kunnen we heel lang over praten. Ik ben niet een van die, laat ik het maar even rechts, ik zat bij Kiespijn in team rechts. Ik ben niet een van die rechtse Nederlanders die denkt dat het land kapot gaat als Timmermans premier wordt. Hartstikke leuke vent, niks aan de hand. Die moet ook met andere coalitie vormen. Heb ik helemaal geen moeite mee. Dus ik zal niet, ik heb geen haat tegen hem, ik ben ook niet van het leed vermaakt, maar spintechnisch denk ik, er liggen voor hem zoveel kansen en ik zie dat hij ze niet benut. En daar gaan die opmerkingen van mij steeds over. Dat ik denk, er ligt veel meer in. En dat zie ik ook, en dat doet mij toch gewoon dan pijn. Ja, omdat hij gelijk heeft. Als hij geen gelijk had, dan deed het ook geen pijn. Ja, dus we gaan naar het RTL-debat. Ja. Geen Frans Timmermans, geen Pieter Omtzigt, wel Dylan Jessicus, Geert Wilders, Esther Ouwehand, Rob Jetten, Lilian Marijnissen en Caroline van der Plas. Hadden jullie het eens? En Frits Wester. Ja. Dat is een hele belangrijke toevoeging. Ja. Ja, maar laten we dat even buiten beschouwing laten. Daar is al genoeg over gezet. Heb je genoten? Nee. En ik dat, wel. Ja, dat heeft ook echt te maken met het tijdstip waar het op... Half 10. Kan je de volgende ochtend in het bos luisteren? 9:30, hartstikke prima. Maar het duurt wel tot 12:00. En met veel mee hoor. 11:00 was klaar volgens mij. Okay, nou ja, ik dacht dit kreeg jullie gelijk, 11:30. Nee, vorige week was veel later. Ja, was nog later. Ja. Maar in ieder geval, het vraagt wel heel veel van je. En natuurlijk, ik ben atypisch, ik wil liefst om 10:00 in mijn bed liggen. Maar ik vond voor de hardwerkende Nederlanders vroeg heel het wel laat. Veel van je. Hey, en Timmermans was er niet terecht? Nee, niet terecht. Ook weer zo'n gemiste kans, nee. Ja. Omtzigt was er niet terecht? Ja, dat vind ik wel terecht. Ja, maar die kan gewoon helemaal de Malaga aan vakantie gaan. En nog dat maakt zijn kiezers niet uit. Nee. Pim Fortuyn deed het ook, hè? Die ging dan gewoon even naar Florence nog of zo. Ja, die moest dan bijkomen, ja. Nee, kijk, Omtzigt heeft natuurlijk al eerder gezegd, ik wil een ander soort debat. En dat kibbelen met elkaar aan tafel, letterlijk wat hier gebeurde, daar doe ik niet aan mee. Hij heeft het ook niet nodig, want hij is nu in de peilingen de grootste. En als hij niet de grootste wordt, vindt hij ook niet erg. Dus hij hoeft niet te komen. Ja. Timmermans daarentegen, dan haal ik mezelf een gemiste kans. Ja. Die had daar natuurlijk moeten zijn. En nu zie je dat mevrouw Jesselgus de show steelt. Caroline, je had medelijden en liefde. Ja, heb ik me laten vertellen. Intense liefde voor haar opeens. Intense liefde. Ja, omdat... Mooi. Kijk, wat er gebeurde... ik vond het wonderlijk wat er gebeurde, want... ik moest heel erg wennen aan Wilders, die daar opeens als de vader op het zondagdiner zat. Goeie avond had hij. Ja, maar was echt heel mellow. Ja. En was helemaal niet aan het hakken. Maar ze hadden een format bedacht van... Ja, je moet dan reageren op een burger. Ja, gewone mensen in het publiek die hun verhaal hebben gedaan. En zijn ook mensen, hè? Dan krijg je altijd van die hele gratuite I feel your pain gelul. Van oké, ik heb je 13 jaar helemaal kapot gemaakt. Maar kijk eens, nu sta ik naast je. En de enige die echt heel erg goed in staat is om een verbinding te maken, is en blijft Caroline. Die doet echt I feel your pain. Die voelt ze het voelt echt. Het. Ja. Ze is, en dat is natuurlijk waarom mensen zo gecharmeerd van haar geraakt zijn. Omdat ze... Ze heeft niet die riedel. Ze gaat echt even helemaal mee. Ja, eens? Ja, daar ben ik het mee eens. Maar waar ik het dus niet mee eens was, ik had dus wel genoten die avond, even los van het tijdstip, had voor mij ook eerder gemogen. Je jonger dan ik, man. Nee, maar het tijdstip was ik namelijk met je eens. Maar ja, om de opzet, namelijk, er valt genoeg op af te dingen. En we gaan inderdaad die discussie niet over doen over Frits Wester. Dat vond ik ook niet positief. Maar wat ik wel positief vond, en daarom vind ik dat RTL er wel credits voor verdient, zijn twee dingen. Eén, dat het hele concrete gevallen waren van mensen die ergens mee zitten. En dan zie je dus ook dat bepaalde mensen door de mand vallen. Want het gaat op een gegeven moment over een vrouw die fulltime werkt, maar ook fulltime voor haar moeder moet zorgen, die dementerende is of in het beginstadium zit, want die kan nog niet in hun thuis terecht. En dan is continu de vraag, en daar hamerde zowel Wester als de presentator ook regelmatig op, ja, maar wat gaat dit nou die vrouw helpen? En dan zie je dus dat je naar concrete oplossingen moet en ook iets en positiefs. Wie viel toen door de mand dan? Nou, dan vind ik dat Caroline van der Plas bijvoorbeeld, maar ook Jessel dus door de mand valt. Of die komen met geen één concreet voorbeeld hoe je nou deze specifieke mevrouw kan helpen. Behalve dat het ene lokale voorbeeld waar Marijnissen mee kwam, wat in Os speelt. Ja, dat zouden we vaker moeten doen. Maar ja, zij dan zegt, ja, maar jullie maken het moeilijker. Ja. Ja. Nou, en dat brengt me op het tweede punt wat jij nu zegt. Er werd heel erg gedrukt door de leiding van RTL op van, ja, maar laten we nu eens kijken, waar zijn jullie het over eens? En ik denk dat voor de verandering ook wel eens fijn was. Dat was een beetje de insteek van de, we kunnen jullie elkaar vinden. Ja, en dan vind ik dus, daarom vind ik dat hij een goede avond had, dat Geert Wilders daar nog heel goed mee omging. Die over, of volgens mij ging het op een gegeven moment over wonen, zei van, daar komen wij echt wel uit. En dat is een soort vaderlijke boodschap tegen de kijker thuis, van wij gaan dat wel regelen. Ja, maar Rens, we noemden het ook op een gegeven moment. Wat gebeurt hier tussen Jessicus en Wilders? Ja, ik vond hem heel goed. Ja, vond ik ook heel goed, ja. De eerste keer dat hij een politiek debat leidt. Ja. Gewoon meteen die vraag stellen. Wat gebeurde er, denk jij? Nou, kijk, ze waren bij het Radio 1. Hadden ze ruzie gemaakt. En nu waren ze weer aan bijkussen. Ja. Ja, maar hij wil dan weten. Ja, bijkussen, zo heet maar het bij mij thuis. Maar voor degene die het niet gezien hebben, Rens Klamer wilde toen weten van, ja, maar wat gebeurt hier nu de afgelopen weken tussen jullie? En gaan jullie? Ja, dat vond ik ontzettend goed. En dat hij dat deed. En wat me verder opviel. Maar dat Rob Jetten. Daar had jij opmerkingen over. Die ging een paar keer goed in de aanval, maar jij had daar een andere opvatting over. Ja, misschien was ik dat. Nee, ik had dat op Twitter gezet, dat klopt. Oh. Ik zag een lovende kritiek op hem dat hij het debat had gewonnen. Daar was ik het niet mee eens. Wat ik vaker zie bij D66'ers, maar zeker bij hem, dat ze denken van, ik kan ook zeggen dat ik iedere discussie met Julia win, omdat ik dan ieder overal doorheen praat of zo. Maar dat betekent niet dat je een discussie wint. Die win je. En omdat je de meeste woorden gebruikt. Ja, en hij denkt, hij pakt heel vaak het woord, stort dan een onbegrijpelijke woordenbrei uit, als bij de mensen thuis. Als je het vertraagd afdraait, is het best logisch allemaal wat je zegt. Heel het gaat erg zo snel. Het gaat heel erg snel. Waarvan ik dan denk, je kunt wel zeggen, oh, ik ben heel veel, heb ik mijn momenten gepakt, maar hoe heb je die momenten benut? Daar gaat het om. En dan vind ik iemand als Jessilgus opnieuw by far gisteren de beste. Want die liet heel veel discussies lopen. Ze was weinig aan het woord. Maar als ze aan het woord is, dan komt ze met die uitspraken terug. Ja. Die we hebben het eerder over gehad. Dat grondframe van de VVD. Geen baterige compromissen weer. Ik wil vooruit. Heeft ze dat gezegd weer gisteren? Beide. En wat je merkt, ik hoor het van meerdere mensen om me heen. Met name van, we willen geen waterige compromissen weer. Dat blijft gewoon bij mensen hangen. Is goed over nagedacht. Ja. Dus dat gaat er dus niet om hoeveel je aan het woord bent. Maar pak je momenten. Ja. En zij doet dat fantastisch. Ja. Mag ik daar een vraag aan koppelen? Want ik herken wat hij zegt over Jetten. Mirjam Bikker heeft het ook. Die zijn allebei hartstikke slim. Ja. Ik denk dat ze allebei hartstikke goed zijn. Maar het is heel moeilijk om na te vertellen wat ze hebben gezegd. Maar als ik een rondje over Wilders was dus verrassend, wat anders. Caroline kon heel goed relaten en warm zijn. En verder stikte ze ongeveer. Dat was wat pijnlijker. Ik was heel benauwd. Heel veel kopjes water kreeg ze. Maar Marijnissen was on fire, want die geeft systeemkritiek. Ja, en dat vond ik ook heel lekker. Dat moet gehoord worden. Weet je, deze mensen gaan we allemaal pas helpen als we ook echt wat gaan veranderen. En dat is verrassend. Dan hadden we Esther Houwehand. Daar gold hetzelfde voor als wat Jessilgus deed. Dus die wachtte door moment heel erg af. En dan was ze on point. Ja. Jetten? Dan hadden we Jessilgus. Die had heel goed nagedacht over hoe ze zich daar ging positioneren aan tafel. En dat was de hele tijd, ik ga jou nou even vertellen hoe het echt zit. Dus zij zat daar al als de moeder. Ja. Zij zat daar als de baas. Die het allemaal eventjes tak. En zij is tot mij, dan gaan we even bingo. Ik word daar agressief van. Supergoed om alle verantwoordelijkheid over 13 jaar VVD-beleid. Als we hebben, dat ding. Oh ja, dat is waar, Jij voelt agressie. Je moet even aan technische mensen vragen. Ja. Dan daar heeft ze een heel goed vormpje voor. En dat lukte de hele tijd. En zo had iedereen iets waar die me mee wakker maakte. Of ze meerde. En Jetten is eigenlijk inhoudelijk altijd goed. Wat hij zegt is zinnig. En hij raakt me op geen enkele manier. Hè. Dus vanuit het communicatie, marketing het zeg je... Touch, tel, cel. Hè, dat zijn de drie fases waarin je cel is. Stem op mij, maar het begint met dat je een warm, fuzzy feeling krijgt. Mens wil raken. Ja. En dat doet hij niet, zeg je. Of bij Wilders, dat je lekker boos wordt met hem. Er is geen, je kan op geen manier... En dat zag ik ook weer in de Telegraafpagina terug. Ja, maar daar gaan we... Jullie zitten ontzettend veel te kletsen deze uitzending. Het loopt totaal aan de hand, uit de hand qua tijd. Ik ga nu de regie terugpakken. Het is tijd voor de spin van de halve week. Of de topspin, of hoe je het ook maar noemt. Remel, Pieter Omtzigt was de gast bij Nieuwsuur. Jij mag hem wel, maar hij is volgens jou ook niet vies van een beetje spinnerij. Vertel. Ja, nou, ik zat inderdaad naar Nieuwsuur te kijken... En dat hebben we net voor een deel al besproken. Ja, maar wel een fragment ook. Ja, nou, ik vond sowieso dat hij daar weer ons fantastisch sterk optreden en neerzetten. Dat komt ook, er is veel kritiek op Marielle Tweebeke, hè, die dan nat zou zijn gaan, maar hij deed het ook heel erg goed. Maar omdat ik week na week af en toe zeg dat hij dingen goed doet, dacht ik, ik moet ook af en toe kritisch zijn op hem. En wat mij opvalt, hij presteert natuurlijk heel erg als eigenlijk gewoon een hele normale man, die de rest doet allemaal aan spin- en campagne-trucjes, maar hij doet dat niet. Hij zegt het gewoon zoals het is. Hij is van de Ja, en toen dacht ik, ja, als mij dit nu opvalt, dan moet ik dat ook een keer brengen. Zullen we luisteren? Nee, liever in als je neergaat. Nee, ga je gang. Hij heeft natuurlijk die doorrekeningen niet gedaan. Die discussie hoeven we niet over te doen. Daar hoeft van mij ook niet. Van zijn kiezers ook niet. Maar wat hij steeds zegt is van ja, het is ook, ik hoef dat ook niet per se door te laten rekenen. Want ik kom niet met allerlei dure programma's aanzetten. Ik ga niet, zoals Timmermans wil, de kinderopvang gratis maken. Ik ga ook niet de belastingen verlagen. Maar dat is... toch een riedeltje waarvan je merkt... dat heeft hij van tevoren met een clubje mensen afgesproken... Tuurlijk. Dat hij dat gaat zeggen. Want in verschillende interviews kwam dat steeds terug. Zo ook bij Nieuwsuur. Dat vind ik echt een fout in de Nederlandse verkiezingscampagne. Dat we zeggen, nou, we gaan... de ene kant zegt constant, we gaan de belastingen verlagen. Gebeurt trouwens nooit, maar dat terzijde. De andere kant zegt, we gaan het minimumloon zoveel mogelijk verhogen. Maar komt er ook zo'n doorrekening van het verkiezingsprogramma? Nee. Dus wij zeiden gewoon in het kiesprogramma, als u dat leest... bij ons wordt de kinderopvang niet gratis... omdat we weten dat we het niet kunnen betalen. Maar dat is wat anders dan een totaaloverzicht... zoals we die nu van de andere partijen hebben. Ja, maar we kunnen ze niet door de modellen heen halen op die manier. Nou, wij zijn geloof ik de enige die geen beloftes doen... over hoeveel het minimumloon omhoog gaat. En we doen ook geen beloftes over hoeveel de belasting omlaag gaat. Dat scheelt 2 miljard. Bij anderen moet je bij de doorrekening kijken. Bij ons zeggen we het gewoon prima aan het begin. Ja, dit was niet alleen Nieuwsuur, maar nee, ook... Ik dacht al, dit was een... dat had Guido keurig in elkaar gezet. Ja. Een mix van 3 verschillende interviews. We hadden er ook 13 kunnen maken. Steeds minimumloon, steeds de kinderopvang. En dat haalt hij erbij als concrete voorbeelden. En daarom zeg ik, ook hij bereidt dat met mensen voor. Heeft dat uit zijn hoofd geleerd. Tuurlijk. En komt steeds met dat riedeltje. Misschien goed om ook eens duidelijk te maken. Terwijl, om ook iets positiefs over Nieuwsuur te zeggen... die hadden keurig een hele lange lijst. Ik noem even de NAVO-norm van 2% halen. Maar ook nog heel veel andere dingen... die ook allemaal ontzettend veel geld kosten en dus niet doorgerekend zijn. Maar hij komt steeds met het bekende voorbeeld... met name van Frans Timmermans, minimumloon en gratis kinderopvang. Dat wil hij, Timmermans, maar ik niet. Dus ik hoef ook niks door te rekenen. En dat is dus een spin. Slimme spin, zeg jij. De aanvallen op Omtzigt zijn ondertussen niet mals. Volgens Jessicus is hij oerconservatief. Volgens Timmermans is hij besluiteloos. En volgens Jette is hij niet transparant. Dat deed jou denken aan een Amerikaans voorbeeld. Ja, het gaat nu steeds over dat hij besluiteloos is en twijfelt. Hè. Zie ook die uitzending. Daarom zeg ik, die ene uitzending aan zich doet niet zoveel. Maar beetje bij beetje kan dat wat gaan doen. En dat deed me heel erg denken aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2004. Toen George W. Bush te zitten. Hoe oud was je toen? Oh, 16, 17? Ja, maar mooi. Toen vond ik dat al interessant. Okay. Die was toen president. En na 9-11 zaten de Amerikanen natuurlijk in een oorlog in Irak en in Afghanistan. En de democratische presidentskandidaat was John Kerry. En die had het probleem dat hij een aantal uitspraken had gedaan. Soms was hij voor extra troepen naar Irak, dan weer tegen. Die kon maar geen beslissing maken. En ze noemden er inderdaad een flip-flapper. Bekendste commercial zag je John Kerry, die komt uit Massachusetts. Die houdt van zeilen en surfen. Zag je hem dan weer naar links surfen, dan weer naar rechts. Maar dus de hele tijd werd gezegd door de Bush-campagne... door dat soort grappige filmpjes, maar ook in debatten. En ik heb een klein fragmentje van een spotje meegenomen. Hij wordt steeds belachelijk gemaakt, John Kerry... omdat hij maar geen beslissingen kan nemen. Bijna niet van met wie wil ik trouwen. En de boodschap die eronder lag was... we zitten in een oorlog, de wereld is instabiel... we vechten tegen terroristen, beetje wat we nu natuurlijk ook hebben... dan kun je iemand die besluiten lozen... is niet de sleutels van het Witte Huis geven. There's nothing wrong with making a decision... and then changing your mind. But if you never commit to what you believe in... who will ever commit to you? John Kerry has changed his mind on all these important issues. Now, there's nothing wrong with a little indecision, as long as your job doesn't involve any responsibility. John Kerry has changed his mind time and time again. If you thought you could trust him, you might want to change your mind, too. Clubforgrowth.net is responsible for the content of this advertising. Ja, dit is dus verantwoordelijk, dat wordt uiteindelijk gezegd, de verantwoordelijke van die clip is Club for Growth. Dat is dan een Republikeinse groep. En niet alleen doet het me dus... Die aanvallen op Omtzigt doen me hier niet alleen aan denken. Ik zie dit ook wel als een mogelijkheid voor de komende week. Dat je kan toch niet van Omtzigt zeggen dat hij vernieuwd van mening verandert? Nee, maar wel dat hij besluiteloos is. Ja, dat is geen flipflopper. Flipflopper, die zegt een moment dit en een ander moment dat. Nee, maar in het spotje hoor je ook net, hè, van ja, het is niet erg als je een beslissing terugdraait. Maar je moet wel een keer een beslissing nemen. Wat we niet zien, maar wat je dan in beeld zag, is dat hij dan bij het altaar staat met een vrouw. Die vrouw dumpt en iemand anders op zijn mond pakt. Okay. Daar ging het dan over. En dat zie ik eerlijk gezegd als mogelijke aanvalslijn richting Pieter Omtzigt de komende dagen ook nog wel. Dat je zegt, de wereld staat in brand, u moet beslissingen nemen. En misschien ook wel tijdens debatten proberen een beslissing te forceren. Okay. We gaan naar jouw spin van de week, Julian. Je stelde me niet teleur, want jij had dus een fragment uit op één. Dankjewel. Ja. Hoewel sommige mensen denken dat jullie mij kapot maken als je een moment uit op één neemt, maar dat maakt niet uit. Dionne Jessicus was de gast en ik vroeg haar waarom ze 5 miljard bezuinigt op ontwikkelingshulp. De noodhulp houden we overeind, internationale verplichtingen houden we overeind, opvang in de regio houden we overeind. Maar al die verschillende losse programma's en projecten, wij denken dat dat efficiënter dus kan als je het via de lijnen doet die ik net zei. Ja, maar wacht even, er haalt er nog steeds 5 miljard vanaf. Ja, zeker, zeker. Ja, dus nee, hoezo maar dat efficiënter? Dus dat is het inhoudelijke. Het is niet zo dat het heel lekker gaat met de wereld of zo op het moment. Nee, maar het is ook niet zo alsof die 5 miljard nou dat verschil maakt waardoor hier minder mensen naartoe komen en het verschil echt op de wereld wordt gemaakt. Klopt u niet dat het verschil maakt? Niet voldoende. En mijn tweede reden, en daar loop ik ook niet voor weg. Wij zeggen al vanaf dat we deze campagne zijn begonnen, maar daarvoor eigenlijk ook al, hè, op het moment dat je wil investeren in kleine bedrijven, in de middengroepen in dit land, in zoveel andere dingen, in veiligheid, politie, dan moet je het dus ook ergens vandaan halen. Wij gaan dit land niet kapot belasten, zoals bijvoorbeeld de partij van En dan haal je het weg bij de allerarmste. Dan haal je het weg bij de overheid, dan kijk je waar het bij jezelf minder kan. En dit is een kost waarvan wij denken dat het minder kan. Dit is framing? Ja, dit is echt een klassieke framing. En ik was heel tevreden met je, Thijs, dat je door ging vragen en dat je ook zei, je haalt het weg bij de allerzwakste. Want, ik had even een links momentje. Ja, sociaal momentje. Ja, ook omdat er een inconsistentie in haar verhaal hier zat. Ze vond het niet effectief. En het kon dus beter besteed worden. Ja, maar vervolgens hadden ze het Maar het weg. Is wel weg. Ja. Dus er valt natuurlijk van alles op te merken aan projectjes, carrouselen en zo. Maar als je al het geld weg wordt, dan wordt het er niet beter op. Dan houdt het gewoon op. Wordt het niet efficiënter ook. Maar wat zij zegt, als we dingen willen betalen, dan wij kiezen ervoor niet mensen te belasten, maar we halen het weg bij de overheid. En dat is het klassieke frame, omdat iedereen krijgt een prettig gevoel bij een kleinere overheid. Nou, niet zozeer een kleinere overheid. Hè, want dat is zeg maar de VVD. Als de overheid verspilling tegengaat. Ja, dus dan heb je het gevoel, oké, er moet bezuinigd worden, maar ik bezuinig op mijn huishouden en niet op jouw huishouden. Ja, maar wat mensen zich niet realiseren, is dat de overheid zijn ambtenaren inderdaad. Daar kan je er heel veel van weghalen. Dat betekent dus ook dat ze de kwaliteit van wat er gebeurt omlaag gaat. Maar het is ook... Ja, dus 1,5 miljard op onderwijs en onderzoek. Het gaat wel degelijk ten koste ook van mensen. Van mensen. En ze doet alsof het ten koste gaat van de overheid. Ja, maar het is het ultieme slimme frame, waar ik dus weer heel erg pissig om word. Omdat het lijkt net, ik ga eerst mijn eigen klerenkast kijken of ik daar nog wat tweedehands kan verkopen voordat ik een greep uit jouw portemonnee krijg. En dat klinkt heel aantrekkelijk. Zelden heeft Jezielke zo'n woedend compliment gekregen. Ja, nou, ik zit er vol mee. We gaan nog even tot slot naar een app of een mail van Els. Els betrapt ons op seksisme, jongens. Ja. Als politieke junkie geniet ik enorm van jullie podcast. De laatste tijd valt me echt op. Mannen worden steeds met hun achternaam aangeduid en vrouwen met hun voornaam. Zijn jullie je daarvan bewust? Het is Dylan, door Raymond abusief uitgesproken als Dylan, Bob Dylan. Bingo. En Caroline. En anderzijds Omtzigt, Timmermans en Wilders. Ja, ik zag dat in de app. En seksist? Ja, maar ik denk ook dat zo is, ja. Dat klopt. Ik zag het toevallig. Ik heb dat in de Amerikaanse politiek ook heel vaak gehad. En ik betrap mezelf nog steeds op dat als ik over Hillary Clinton spreek, dan zeg ik Hillary. Nou, doe ik dat voor een deel, omdat je als je Clinton zegt, dan bedoel je Bill Clinton ook. Dat is de eigen schuld of hun eigen schuld. Maar het is wel zo, ja. Ja. Kijk, Voor een deel komt het ook misschien omdat we... Hey, ik ken Dylan, jij ook. En dan, ja, dan praat je ook wat makkelijker. Maar ik zeg inderdaad minder... Best moeilijk goed uitspreken. Ja, maar we zeggen inderdaad vrijwel nooit Pieter. En ik hoor jou ook nooit Frans. Maar wel Timmer Frans. We zeggen ja, Timmer Frans is mijn koosnaamje. Maar volgens mij klopt... Het klopt dat we het doen. En volgens mij is het ook seksistisch. Dat klopt. Maar het is onderbewust. Maar Caroline is ook gewoon wel een lekkere character. Nou, als je oplet, is het ook hoe ze zichzelf presenteren. Speelt er ook mee. Dus vrouwen hebben als een soort van bonuskwaliteit dat ze toegankelijker lijken. Hmm. En dus mevrouw Yesilgus voert ook campagne op haar voornaam alleen maar. Dat heeft natuurlijk ook met de onuitsprekelijkheid. Want ik heb 100 verschillende manieren. Ja. Ik hoop altijd dat ik het zelf goed zit, maar helemaal zeker weet ik het ook niet. Ik hoorde het Timmer Frans zeggen. En die had er echt gewoon een Turks accent. Mooi, kan dat leggen. Kan die wel. Dat kan die zeker. Maar gaan we ons leven aanpassen? Gaan we vanaf nu mevrouw Yesilgus zeggen? En Geert? En Pieter? En Frans? Ik heb Geert Wilders nog nooit gesproken, dus dat is voor mij echt Wilders. Ik heb het ook altijd over Mark. Rutte, ja. Maar ja, oké. Okay. Ja, maar moeten we ons bekeren? Nou, laat nou, ik vind dat je, als je moet je er wel heel bewust van zijn. Ja. Want het is wel echt iets wat je in krantenkop ook heel erg ziet. En dat er bijvoorbeeld bij Mark Rutte en mevrouw Kaag. Dus dat er ook dan nog even dat het een vrouw is, nog even bevestigd wordt als het. Women Inc. heeft er een prachtig onderzoek naar gedaan, een beeldvorming. We gaan nadenken, of ga jij je wel sowieso aanpassen nu? Nou, nogmaals, ik merk het al een jaar over dat ik het ook met. Ik heb het ook met de Amerikaanse politiek wel eens dat ik die fout maak. Want ik vind het wel degelijk. We blijven hem gewoon maken. Nou ja, ik probeer er aan te denken. Alleen je probeert op een leuke manier met elkaar een discussie te voeren. En dat gaat dan snel en dan zul je ongetwijfeld die fout nog eens maken. Ja, oké. Okay. Goed, dit was het voor vandaag. Sorry dat we zoveel moesten doen vandaag. Het was druk, luisteraars. Maar fijn dat jullie er nog zijn op dit moment. Mooi. Tot later deze week. Tot later. Je luisterde naar een aflevering van De Spindokters. En iedere week staan er in aanloop naar de verkiezingen twee nieuwe afleveringen voor je klaar in je favoriete podcast-app. Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile. But then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. That you can get what you want, or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Slow down, you're doing fine. You can't be everything you wanna be before your time. Although it's so romantic on the borderline tonight, tonight. Too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. Though you could see when you're wrong, you know you can't always see when you're right, you're right. You got your passion, you got your pride. But don't you know that only fools are satisfied? Dream on. But don't imagine they'll all come true. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Take the phone off the hook and disappear for a while. It's alright, you can't afford to lose a day or two. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? And you know that when the truth is told, that you more to realize. Vienna waits for you. When will you realize? Vienna waits for you. Dat was Vienna van Billy Joel. De nacht van EO. Andijvie stampot met koningsboleet en Charlotte Jus. Gegratineerde ovenschotel met pompoen en waterkers. En friet met dragonmayo en gepekelde eierdooiers. Dan denk je, wat hebben die gerechten met elkaar gemeen? Nou, het zijn alle drie kanshebbers in de race naar het favoriete aardappelgerecht van Nederland. Vandaag is namelijk de aardappelverkiezing. En Dick Hielkema is directeur van de Nederlandse Aardappeltelerorganisatie. En hij kan meer vertellen over deze wel heel bijzondere verkiezing. Goedemorgen, Dick. Ja, goedemorgen. Hallo. Ja, een aardappelverkiezing. Ik had er nog niet van gehoord. Wat houdt het in? Wat is dit voor verkiezing? Ja, je moet het zien als een ludieke actie. Zo'n week voor de verkiezingen. Belangrijk volgende week, woensdag. Serieus, spannend. De verschillen worden natuurlijk steeds wat meer uitvergroot. Dus wij dachten, laten we nog even iets luchtigs doen. Een weekje van tevoren, ook op woensdag. Iedereen in Nederland kent de aardappel, wie je ook bent. Wat je achtergrond ook is. Het is oer-Nederlands, bestaat al eeuwen. Je kan er hele mooie, leuke gerechten van maken. Gezond, veelzijdig, et cetera. Dus in tijden van verschillen, ja, verbindt die aardappel ons. Maar dan is wel de vraag, wat is dan het ultieme aardappelgerecht? Nou, zo zijn we erop gekomen. Ja, de aardappel als verbinder, die had ik nog niet aanzien komen. Nou ja, kijk, de aardappel is al eeuwen oud. En die wordt toch nog steeds een aantal keren per week gegeten. Nederland is een groot aardappelland. Wij voorzien heel veel landen van met name pootaardappels, waar ze aardappels van kunnen telen. Dus de aardappel mag best af en toe wat aandacht krijgen in Nederland. En dat doen wij natuurlijk via de leuke gerechten. Ja. Want dat spreekt het meeste aan. En is de aardappel eigenlijk nog net zo populair als een aantal decennia geleden? Nou, de aardappel wordt nog zeker een aantal keren per week gegeten. Dus dat is ook bij jongere mensen. Maar er is natuurlijk wel veel meer tegenwoordig aan voeding. Zo, rijst en pasta. Dus we moeten wel ons best doen om de aardappel voor het voetlicht te houden. Zeker ook bij jongere generaties. Maar dat lukt vrij goed. Mm-hmm. We doen dat via een slogan, Power to the Pieper. Nou ja, dit is een actie die we dan eenmalig doen een week voor de verkiezingen. Ja, heel leuk. En die drie gerechten die ik opnoemde, dat zijn dus de kanshebbers. Hoe zijn jullie tot die drie gerechten gekomen? Ja, klopt. Dat zijn de kanshebbers. We hebben via onze social media kanalen hebben een aantal weken geleden de vraag uitgezet wat de richting is van de gerechten. Want je hebt natuurlijk veel meer dan drie aardappelgerechten. Want toen konden mensen kiezen en daar is eigenlijk naar voren gekomen. Ja, mensen denken aan de richting stampot en uiteraard ook wel friet, dat was al te verwachten. En een aardappelschotel, dat zijn eigenlijk is de top drie geworden. En vandaar dat we daar die voorverkiezingen hebben gehouden. En nu gaan we in op die drie richtingen. En dan heeft Samen wel Levi, je hebt ze al genoemd in het begin. Heeft daar hele smakelijke varianten op gemaakt. Ja, hij is chef-kok, hè? Ja, hij is chef-kok, ja. En die kun je dan vandaag in Amsterdam proeven. Het proef- en stemlokaal. Wat goed. En dan kan je dus langslopen en alle drie de gerechten even proeven en dan je keuze maken. Ja, we hebben ook dus echt wel een verkiezing. Het is in de Posthoornkerk in de Haarlemmerstraat, 124 in Amsterdam, vlakbij het Centraal Station. Vrij dukke routing ook. Maar we hebben ook op de Albert Kuip geflyerd met foldertjes, oproep via social media. Er is een proef- en stemlokaal ingericht in deze Posthoornkerk. En je kunt daar gewoon binnenlopen, elke smaak telt. Dan krijg je volgens drie kleine bakjes met deze drie gerechten. Samen met Levi heeft hij ook daar ter plekke. Misschien nu al is hij aan het maken. Nou, straks moet ik zeggen. En dan kun je in het stemhokje proeven. Gordijntje dicht. Je kunt je keuze maken. En dan kun je het stembiljet in een bus doen. Nou, en dan gaan wij aan het eind van de dag de stemmen tellen. En dan zullen we via onze social media kanalen het winnende gerecht bekendmaken. En dan komen ook de recepten uiteraard op een website te staan. Nou, dat is eigenlijk de verkiezing. Ja, en dat is eigenlijk ook een soort generale repetitie dus voor de volgende week, voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ja, dat is natuurlijk wel heel... we doen het natuurlijk op één plek. En wie weet dat we dat in de toekomst wat kunnen uitbreiden. Maar je moet het wel met een knipoog zien. Maar het is ook bedoeld dat mensen inderdaad ook wel zich bewust zijn dat volgende week verkiezingen zijn. Nou, ontkom je daarbij niet aan, denk ik, als je de radio en tv volgt. Maar dit is echt bedoeld om even wat luchtigheid te brengen. En toch ook wel die mooie, belangrijke aardappel voor het netvlies te houden bij de mensen. Ja, want jij werkt zelf dus voor de brancheorganisatie van de aardappeltelers. Ja, wij zijn meer de handel, maar dat maakt niet uit hoor. Wij staan heel dicht bij de telers. Wij zijn, samen met de telers proberen wij die aardappels die ze telen, proberen wij dus verder te brengen. In Nederland en ook buiten Nederland. Dus dat is wat wij doen, ja. Ja, en ik ben ook wel benieuwd. Jij houdt je dus best veel bezig met de aardappel. Ja. Wat vind je daar zo bijzonder aan dan? Ja, ik had ook nooit gedacht dat ik nog een keer directeur zou worden van de Nederlandse aardappelorganisatie. Maar ja, wat ik ontdekt heb is dat aardappel is een heel groot product in de wereld met name. Het is het derde voedingsproduct naast rijst en tarwe. En vooral buiten Europa neemt de consumptie van aardappel toe en ook de teelt, omdat er heel weinig water nodig is voor de teelt. En dat betekent dat in klimaatverandering, dat met name buiten Europa, dat er steeds meer aardappels worden geteeld. Ook een beetje uit noodzaak. En Nederland kan heel goed aardappels veredelen, met name. Mm-hmm. Dus wij leveren ook die pootaardappels internationaal. En daar kunnen boeren in allerlei landen ja, toch hun aardappelteelt ook mee versterken. Dus dat wist ik niet, dat het zo'n groot product is in de wereld. En dat maakt het wel extra leuk eigenlijk. Ja, dat kan ik me voorstellen. En heb je eigenlijk een eigen favoriete gerecht van die drie? Of blijf je nog liever onafhankelijk voor de stemmers? Ja, dat is werd me gisteren ook al gevraagd. Heb ik gezegd, ja, nee, dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Want ik moet het ook nog echt proeven. Want bovendien vind ik ze wel, je hebt ze al opgenoemd. Andijvie-stamppot met koningsboleet en charlottejus. Ja, ik heb even opgezocht. Koningsboleet is een soort oesterzwam. Ja. Inderdaad, dat moest ik ook even me op voorbereiden. Maar gelukkig heb ik het nu al verteld. Ja. Maar dat maakt het ook wel bijzonder. Hè? Het is natuurlijk ook een stamppot, maar je hebt heel veel soorten stamppotten. Dus deze ken ik ook niet. Dus ik heb niet van deze drie al een favoriet. Okay. Jij gaat ook ik nog moet proeven. Wel zeggen dat ik in deze tijd, van gisteren ook weer gigantisch donker en regen, dan komt die stamppot wel erg naar voren. Ja, dat is waar. Maar die friet blijft ook altijd lekker. Ja, zeker. Dat is... Dus wordt moeilijk. Ik ga zelf ook proeven. Ja, ik ga er naartoe. Ja, in de Posthoornkerk in Amsterdam dus. Voor wie daar vandaag langskomt in dat de middag. Voor de happy few die daar toevallig zijn of kunnen. Ja. Precies, ga zeker even langs en proeven. Nou, hartelijk dank. Dick Hielkema, directeur van de Nederlandse Organisatie voor Aardappeltelers. En succes met de verkiezingen. Ja, dankjewel. Succes met je programma nog. Dankjewel. Quite some time. As I stumble in the field, I stand my ground and draw a line. I'm tired of being the one who runs and hides. No, I'll be here by your side. Let it out, can you try to feel it? Feel it. I'll be here by your side. Let me in and I will try to feel a little more than before. And tonight, if you're a little down, then so am I, side by side. We'll make it to the morning light, it's alright. If you're a little down, then so am I, side by side. Side by side, we'll make it to the morning light. A step at a time, in the blink of an eye. We'll let the moment live and let the moment die. It could break our hearts, but if falling apart can help us feel. Come on, let it hurt and Tonight van Sonjeu. Het zit er weer op voor ons voor vannacht. Leuk dat je luisterde naar de Nacht van EO. Straks hoor je Stefan Komduur met Vroeg. Stefan is hier ook al. Wat gaan jullie bespreken? Hey, goedemorgen. Nou, we gaan het hebben in aflevering 3 van onze verkiezingsuitzending over bestaanszekerheid, armoede. Het woord van deze verkiezingen. Ga er met 2 gasten over praten. Stella de Zwart en Anna Kusters. Zometeen tussen 5 en 6. Ja, en eerst het nieuws van 5 uur. En volgende week zijn wij er weer in de nacht van dinsdag op woensdag hier op Radio 1. Tot dan. NPO Radio 1. 5 uur zit van de